NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Oekraïnse regio Gerson staat nu zo'n 600 vierkante kilometer land onder water na de damdoorbraak van dinsdag, zegt de gouverneur. Het is een gebied ter grootte van de Noordoostpolder. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Een tiener uit Eindhoven zit vast omdat hij met anderen zou hebben gesproken over het plannen van een aanslag in België. Volgens het Eindhovens Dagblad werd de jongen van 16 begin vorige maand thuis opgepakt. In hetzelfde onderzoek is deze week een man uit Deventer aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal mensen dat zich grote zorgen maakt over hun financiën weer toegenomen. Het gaat nu om bijna 3 op de 10 volwassenen, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen maken zich zorgen. En Taiwan heeft vanochtend de luchtverdediging geactiveerd omdat er tientallen Chinese vliegtuigen in de buurt werden gezien. Volgens Taiwan passeerden onder meer straaljagers en bommenwerpers de officieuze grens met China. Het weer, veel zon. Vanmiddag in het oosten wel kans op een bui. Aan de kust wordt het zo'n 20 graden. In het binnenland ongeveer 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Nederweert en Budel. Zelfs een uur vertraging nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. 15 kilometer door vakantieverkeer uit Duitsland. Daardoor loopt het weer vast op de A18 vanuit Doetinchem. Voor het knooppunt Oudijk heb je 20 minuten extra nodig. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 8 juni met vandaag. De Spraakmaker is Marion Siebelink van het Transplantatiecentrum in Groningen. Zij weet alles van orgaandonatie bij kinderen. Een heel ingrijpend onderwerp, want ouders moeten vaak onder hoge druk een beslissing nemen over de organen van hun net overleden kind. In het mediaforum is de SGP uiteindelijk toch om en gaan de gereformeerden mee met hun tijd. Want gisteravond was er voor het eerst een reclamespotje te zien in de zendtijd van de politieke partijen. Waarom nu? Na 11 uur... een zijde tent waar ruim 300 man hofhouding in past. Dat kon alleen de zonnekoning verzinnen. En met die tent stond hij precies 350 jaar geleden voor de poorten van Maastricht. Waarom we voor dat moment wel eens wat meer aandacht mogen hebben, hoort u na 11 uur. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Ik maak me zorgen om mijn financiële toekomst. Deel uw ervaring op 0800 1101. Steeds meer Nederlanders maken zich grote zorgen over hun geldzaken in de toekomst. Dat het leven duurder wordt, dat heeft toch wel heel veel impact gemaakt. Huren gingen dit jaar met gemiddeld 3% omhoog. Wat doet dat met u? Heel veel. Want ik zit maar op een minimum. De boodschappen duurder geworden. Ja, alles wordt wel gewoon duurder en zo natuurlijk. Dus. De energierekening die soms in een maand tijd honderden euro's duurder werd. Nee, die reizen de pan uit, is niet leuk meer. Het zijn donkere tijden. Alles is duur. De lage inkomens maken zich het meeste zorgen. Het is heel moeilijk rondkomen. Ik hoop ook nooit in die situatie te komen. Ja, dat is best moeilijk voor veel mensen. Zich geen zorgen maken om hun financiën. Spraakmaker vandaag is onderzoeker bij het transplantatiecentrum van het UMCG in Groningen, Marion Siebelink. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Ligt u wel eens wakker en te woelen vanwege de financiën? Nee, ik persoonlijk niet. Dus u heeft mazzel, kunnen we zeggen. Ik heb mazzel, ja. En ik heb echt te doen met de mensen die er wel wakker van liggen. En ik kan het me ook heel goed voorstellen. Ja? Ja. Heeft u wel eens in het verleden geldzorgen gehad? Of bent u er zo eentje die echt in een gespreid bedje is geboren en daar gelukkig van mag genieten? Ik heb wel een periode in mijn leven gehad dat ik ook inderdaad ieder dubbeltje moest omdraaien. En ik heb dat maar als een soort uitdaging met mezelf aangenomen. Mm-hmm. Maar ik vind het heel verdrietig dat we in een land als Nederland toch op deze manier, dat zoveel mensen, ondanks een goede baan, toch eigenlijk niet goed rond kunnen komen. Ja. En zeker ook dus de jongeren, hè, mensen die net een huis hebben gekocht, een gezin zijn gesticht. Dus ik vind het wel een verdrietig gegeven. Ja, reden tot zorg. Voor het Mediaforum is hier alvast Thomas Muns, hoofdredacteur van de onderzoeksplatform Investico. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Ook een welkom voor jou. Wat zie jij om je heen? Nou, ik leef in een, wat dat betreft, in een bubbel van mensen die in principe genoeg te besteden hebben. Soms te weinig hebben, maar altijd ook een netwerk hebben dat ze kunnen aanspreken. Ik denk dat dat heel... Ik heb zelf vroeger als journalist onderzoek gedaan naar mensen die diep in de schulden zitten in Nederland. En dan zie je ook vaak, wanneer kom je daarin terecht, ook wanneer je netwerk is uitgeput, omdat je een klein netwerk hebt, omdat iedereen in je netwerk ook geldzorgen heeft. En ik denk, de mensen om mij heen kunnen het wel eens het kwaad hebben, maar die kunnen altijd andere mensen om zich heen aanspreken. Het enige wat ik zie, en dat is een groeiend probleem dat opkomt, is mensen met hele hoge studieschulden. Dat is een probleem. Ik denk dat niet voor niets, ook hier staat, hè, de jongeren zich het meeste zorgen maken in deze berichten. Ja. En dat gaat van WO tot MBO. Mensen moeten zich in Nederland in de schulden steken om een papiertje te halen om dan op die arbeidsmarkt een flexibel contract te kunnen krijgen. Ja. Dat gaat een groeiend probleem zijn. Daar hebben we het laatste nog niet over gehoord in Nederland. Ja, uit die cijfers ook van vandaag van het CBS blijkt inderdaad dat die groep van 18 tot 25-jarigen zich ontzettend veel zorgen maken. Ja. En jij zegt dus, ja, de basis daarvan ligt dus ook bij vermoedelijk. Kijk, ja, dus het is in Nederland zo geregeld dat als je geen studie hebt gedaan, dan heb je, tenzij je een goede ondernemer bent, heb je weinig uitzicht op snel goed betaald werk. Mm-hmm. Wat op zichzelf erg problematisch is. Ja. Maar ook dat je de arbeidsmarkt in kan stromen op een hoger inkomensniveau. Mm-hmm. Op het moment dat je een bepaald papiertje hebt. En daarvoor hebben de generatie eigenlijk na mij, dus de generatie die nu 28, 29 mm-hmm. is. En daaronder, die hebben zich echt door allerlei keuzes die we met z'n allen gemaakt hebben, heel diep in de schulden moeten steken. Ja. Terwijl de huren stegen, terwijl werk mm-hmm. onzeker was enzovoort. Ja, want eerder zou je kunnen zeggen, als je een baan had en je had een gemiddeld salaris, dan kon je ook nog een huis kopen. Ja. Wat betekende dat jouw maandlasten vaak lager waren dan als je een huis moest huren. Ja, ik heb recentelijk zelf, ik ben dan 35, starter op de woningmarkt. Ik heb recentelijk zelf een huis gekocht waarvan ik ook ontdekte, als ik dit vergelijkbaar huis zou moeten huren, mm-hmm. Ik zou het niet kunnen huren. Nee. Ik zou er niet voor in aanmerking komen. Ja, maar daar zit ook een enorme scheefgroei in. Er zit een enorme scheefgroei. En het is allemaal, ik denk dat we ons goed moeten beseffen voor die groep van 18 tot 25 nu. Het is allemaal tegelijk scheefgegroeid. Het zijn de mensen die, terwijl ze de arbeidsmarkt opkwamen, werden de contracten onzeker. Mogen ze allemaal flexibel en als ZZP'er de markt op. De huren gingen stijgen, de huizenprijzen stijgen. En ze moesten lenen om een diploma te krijgen. Ja. Deze mensen, dat is een triple whammy. Ja, en op het moment nu dat de huizenprijzen een piepklein beetje dalen, want het houdt nog steeds niet over, zie ik, wordt de rente weer enorm hoog, waardoor je dus weer minder kunt lenen. Dat hangt met elkaar samen, inderdaad. Maar ik denk nog belangrijker is om aan te merken dat al het beleid dat deze mensen heeft genaaid, zou je kunnen zeggen, wordt allemaal teruggedraaid. Er wordt heel hard gewerkt om de speculatie op de huurmarkt terug te dringen. Dus druk op de studies wordt teruggedraaid. Ja. Contracten worden minder flexibel. Deze generatie is heel bewust in een heel moeilijk pakket gebracht. Ja. Dat zijn we nu allemaal aan het terugdraaien. Dus ik vind dat deze groep daarmee ook eigenlijk in aanmerking moet komen voor kwijtschelding of compensatie. We gaan even met ze praten. Te beginnen met Kimberly Snijders. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Wat zie jij gebeuren om je heen bij jongeren? Ik denk dat op dit moment onder jongeren de meest breed gedragen zorgen hun financiële situatie is. Mm-hmm. En ik hoor het echt wel bij jongeren vanaf 16 die thuis merken dat de boodschappen duurder worden. Jongeren van 18 die het niet kunnen betalen om uit huis te gaan en dat ook niet in de nabije toekomst voor zich zien. Maar vooral op het moment dat je zelfstandig rond moet gaan komen, dan hakken die zorgen echt in. De helft van de jongeren kan op dat moment niet of nauwelijks rondkomen. De helft? 70%, ja, de helft van de jongeren kan niet of nauwelijks toekomen, rondkomen. 70% van de jongeren, is een 70% toename in jongeren met schulden. En steeds meer jongeren die stellen dus ook gewoon belangrijke mijlpalen uit, zoals het krijgen van een eerste vaste baan, het krijgen van een koop van een huis, stellen ze steeds verder uit. Ook dus het krijgen van een vaste baan. Hoe zit dat? Als je als jongere op dit moment de arbeidsmarkt opkomt, krijg je veel langer een flexibel contract voordat je eindelijk een keertje Het vast wordt voor hen hebt, uitgesteld. Dus de zekerheid krijgt. Het wordt voor hen uitgesteld. Ja, precies. En hoeveel jongeren hebben jullie bevraagd? De cijfers die ik net opnoemde, die komen vanuit het Nibud. Maar dit gaat om een vragenlijst die we hebben uitgestuurd onder onze leden, die weer ook allemaal jongeren spreken. En meer dan 200 jongeren in ons nabije netwerk. Ja. Maar ik zet ook vaak genoeg bijvoorbeeld op mbo-scholen bij verkiezingsfestivals. Mm-hmm. Waarbij ik ook op een dag 50 verschillende jongeren spreek, aan wie ik allemaal vraag, wat is je grootste zorg op het moment? Ja. En dan zeggen ze allemaal of de woningmarkt of financiële zorgen. Oh ja. Ja. En hoe zit het bij jou zelf? Maak jij je zorgen over je toekomst? Ik maak me zeker wel zorgen over de toekomst. Ik denk dat ik op dit moment vanuit mijn achtergrond denk dat ik in de sociale middenklasse val. Mm-hmm. Dus dat is ook niet te vergelijken met jongeren die vanuit een lage sociaal-economische achtergrond komen, die denk ik het soort zorgen echt al jaren hebben. Mm-hmm. Maar het is voor mij onmogelijk om te sparen. En echt een toevalsspel of ik een kamer of een huis kan vinden. Ja. Ik ben geen student meer, dus ik kom dan niet in aanmerking voor een studentenwoning. Mm-hmm. Dus dan moet ik op Facebook en allemaal andere websites berichten sturen. Ik denk dat ik de afgelopen 3 maanden 200 berichten heb gestuurd. Ik ben op misschien 3 bezichtigingen geweest. En als ik ergens kom, dan is een huis minstens €900 per maand. Ja. Wat ik ook echt niet zomaar kan betalen. Nee, dat is hartstikke duur ook nog eens. Ja. Sowieso. Ja, en dan heb ik het nog niet eens over mijn studieschuld die ik heb opgebouwd tijdens mijn bachelor. Ja. Nu maakt de oppositie in de Tweede Kamer zich ook hier zorgen over. Het kabinet heeft gezegd, bij Prinsjesdag gaan we presenteren wat we gaan doen voor volgend jaar. Voor dit jaar was er al een flink pakket gepresenteerd. Maar goed, je ziet ook tegelijkertijd dat de inflatie dus blijft dit jaar. Wat moet er wat jou betreft gebeuren specifiek voor jullie doelgroep? Ja, ik denk wat je heel vaak ziet is dat met dit soort maatregelen dat jongeren gewoon compleet worden vergeten. Als je kijkt naar de energietoeslag, waren jongeren uitgesloten. Studenten, Dus je hebt over heel veel. Ja, studenten. Ja. Als je het hebt over verschillende andere toeslagen en financiële regelingen, dan wordt er niet specifiek gekeken naar jongeren. Ik denk dat eens goed kijken naar de jongeren die een hele hoge studieschuld hebben opgebouwd en wat voor effect dat heeft voor hen op de woningmarkt, maar ook breder wat voor impact die schulden hebben. Dat zou ergens een begin zijn. Ja. Maar ga vooral gewoon in gesprek met jongeren om te kijken wat is er op dit moment nodig om wel rond te kunnen komen. Want als het 50% van de jongeren raakt op dit moment, moet er echt wat anders. Dankjewel, Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Nina Kolf, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent student. Ja. Herken jij veel van het verhaal van Kimberly? Ja, eigenlijk bijna alles. Maak jij je zorgen over je financiële toekomst? Best wel. Ik heb nu af en toe eigenlijk al dat ik denk van, oh, hoe gaat het over 3 maanden eigenlijk eruit zien? Mm-hmm. Omdat ik dan ook al voel van, oké, alles is duur. De prijzen gaan omhoog, de huren worden hoger. Mm-hmm. Dus ook in de nabije toekomst, zeg maar, en dan over jaren, maak ik me eigenlijk over beide zorgen. Ja. En kun je mij uitleggen wat dat dan met jou doet, die geldzorgen? Het geeft af en toe wel stress. Het is natuurlijk vervelend als je ook nog druk hebt van je studie die je graag wil halen, om daarnaast je nog extra zorgen te maken over of je wel rond kan komen in de maand of de maand daarna. Ook met de contracten. Ik werk zelf in de horeca. Ik heb een 0-uren contract. En aan de ene kant is dat fijn, want je bent niet flexibel. Mm-hmm. Alleen aan de andere kant heb je geen zekerheid. Dus als jij het heel druk hebt met je studie en je hebt stage en eigenlijk geen tijd om te werken, dan geeft dat hartstikke veel stress. Want je wil eigenlijk wel werken, want je hebt geld nodig. Ja. Maar het eist wel zijn tol op een gegeven moment. Ja, ik vroeg het net ook aan Kimberly. Hè. Wat moet er nou volgens jou gebeuren om jullie goed te ondersteunen? Wie zou wat kunnen doen? Nou, ik heb volgens mij wel gelezen dat er nu weer een basisbeurs terugkomt. Mm-hmm. Ik denk dat dat al een kleine stap is. Maar ik denk niet dat het een oplossing is waardoor studenten dan kunnen rondkomen. Ik denk dat het wel een beter plan zou zijn om misschien weer studies gewoon te betalen voor een aantal studenten. En dan misschien wel met een bepaalde regeling dat je het wel binnen een bepaald aantal jaar zou moeten halen. Ja. Maar bijvoorbeeld nu, als je een verkeerde keuze maakt in je studie, wat ook wel regelmatig gebeurt, omdat je gewoon nog jong bent en eigenlijk niet zo goed weet wat je wil, dan kost het gewoon heel veel geld om ook weer een andere studie te starten. Ja, dus kabinet zorgen ervoor dat studenten niet in hun studententijd in enorm grote financiële problemen kunnen komen door dit soort regels. Ja, precies. Dankjewel, Nina Kolf, en succes. Gaan we naar Gera Nagelhout, bijzonder hoogleraar, moet ik zeggen, gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaal-economische positie aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een hele mond vol, maar wel precies, denk ik, degene die we moeten hebben voor dit onderwerp. Mm-hmm. Uw vakgebied is dus wat de effecten zijn, hè, voor mensen die zich langdurig zorgen maken over een financiële situatie. Hoorde Ninne al zeggen, ja, het levert mij stress op. Ja. Kunt u dat nog meer toelichten wat het met mensen doet, behalve dan stress? Ja, nou, die stress is, kan gevaarlijk worden als dat echt langdurig is. Dus als mensen maanden of jaren last hebben van financiële stress... Mm-hmm. Dan kan dat zorgen dat ze grote risico hebben op hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Ja. Ook mentale gezondheidsproblemen, angststoornissen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Slaap is meteen iets wat... Dat hoeft niet eens stress ook niet langdurig te zijn om slaapproblemen te ervaren. En slaap is echt belangrijk natuurlijk voor het hele lichaam. Dat kan heel ernstig worden. Als we het hebben over de studenten, dan gaat het ook echt over leerproblemen. Mm-hmm. Want stress beïnvloedt meteen je prefrontale cortex. Dat is een gebiedje in je hersenen. En dat helpt je om te plannen, te prioriteren en je impulsen te onderdrukken. Yeah. Dus dat heb je nodig om goed te kunnen leren, maar ook om goed met geld om te kunnen gaan, waardoor problemen weer erger kunnen worden. En ook om gezond te leven. Dus dat heeft natuurlijk ook weer rechtstreeks effect op de gezondheid. Dus die langdurige stress kan heel gevaarlijk zijn. Ja, het is dus inderdaad met name dus de stress die dit oplevert. Ja, de slaapproblemen. Ja, piekeren. Ja. Schrikt u dan ook van het nieuws van vandaag? 1/3 van de mensen die zich er zorgen over maakt, volwassenen? Nou ja, ik maak me er zorgen over dat zo is. Maar ik schrik er niet van in die zin dat we dit natuurlijk al... Bijna meer dan een jaar eigenlijk hebben zien aankomen. Ja. Omdat de prijzen heel erg gestegen zijn van energie en van boodschappen. En dat de lonen niet genoeg meestijgen en dat er een woningtekort is. Dat bij elkaar zorgt er natuurlijk voor dat dit soort problemen ontstaan. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu sinds de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld echt in de geldproblemen komen. Omdat alles veel duurder is geworden door de inflatie. Hè. Ze eigenlijk net een beetje financieel aan het balanceren waren. Er zijn er ook een hoop die eigenlijk al onder die armoedegrens leefden of erop en al niet meer rond konden komen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog die jongeren die dus heel jong eigenlijk al te maken krijgen met zulke grote financiële vraagstukken. Ja. Wat doet het nou met je als je zo jong al daarmee te maken krijgt? Zit er nog verschil in tussen, is eigenlijk mijn vraag, jongeren en de wat oudere volwassenen, zal ik maar zeggen, als je te maken krijgt met dit soort stress? Nou, volgens mij is het op het lichaam ongeveer hetzelfde effect. Maar wat je natuurlijk bij jongeren ook wel ziet, is dat het niet alleen gaat om het nu rondkomen. Want bijna iedereen die nu van middelbare leeftijd is, heeft in een studentenperiode wel een tijd gehad dat ze niet heel veel geld hadden. Ja. Dat is op zich niet zo erg. Maar het gaat vooral om dat je naar je toekomst gaat kijken en dat toekomstperspectief niet zo ziet. En niet weet van, kan ik wel keuzes maken over waar ik kom te wonen, wat voor werk ik kan gaan doen. Of ik bijvoorbeeld kinderen kan krijgen later. Is daar wel geld voor? Dat is natuurlijk heel erg als je daar nu al zorgen over moet maken. Ja. Is het ook iets wat je zelf kunt keren? Iets wat je zelf kunt doen zonder het probleem natuurlijk bij diegene neer te leggen, want daar ligt het niet. Ja. Ja. Goede, nou ja, als het echt gaat om mensen die nu in de financiële problemen dreigen te raken, dan gaat het echt om hulp vragen natuurlijk, naar de gemeente gaan. De schaamte opzij zetten en daar hulp voor vragen is het belangrijkste wat je kan doen. Mm-hmm. Als het gaat om dat je nog niet zo in de problemen zit, maar vooral over je toekomst aan het piekeren bent, dan moet je eigenlijk proberen dat piekeren te beperken. Dat niet te veel en te lang te doen. Dus daar misschien zelfs, bij sommige mensen werkt het om daar echt tijden voor af te spreken, maximaal een kwartier per dag bijvoorbeeld. En niet 's avonds. Je kan ook denken aan en proberen bewust heel positief te denken. Wat kan er nog wel? Met andere mensen dingen gaan doen. Erover praten, maar niet elkaar de put in praten. Het sociale helpt vaak ook wel. Voor de mensen in ieder geval die niet zo erg in de problemen zitten, dat ook dat sociale minder wordt. Ja, ga er vooral dus niet alleen mee zitten. Ja. Dank u wel, Gera Nagelhout. Sandra Doevedans, goedemorgen. Goedemorgen. Ooit had je zelf financiële problemen, begrijp ik. Maar je durfde daar pas over te praten toen je het had afbetaald. Waarom is dat? Ja, de schaamte. Ik hoorde het net ook al. Ja, ik schaamde me natuurlijk kapot. Ik had vroeger een café en die had ik verkocht met groot verlies. Dat ik een ton schuld. Ik was alleenstaand moeder. Ik had toen nog geen diploma's. En ik heb er 12 jaar over gedaan om het af te betalen. En pas daarna durfde ik het eigenlijk te zeggen toen het klaar was. Ja, wij merken het vanmorgen ook trouwens, hoor, dat weinig mensen in de uitzending hun verhaal willen doen. Dat heeft allemaal te maken met die schaamte, denk ik ook. Klopt, zeker. Ja, want Kijk, het is toch ook wel, we hebben een samenleving waarin heel erg wordt gekeken van, nou, hè, als je succes hebt, ligt het aan jezelf. En heb je pech, dan ligt het ook aan jezelf. Ja. Terwijl, ja, eigenlijk met deze inflatie en hoe het systeem werkt, mm-hmm. kan je er eigenlijk ook niks aan doen. Ik bedoel, als je gewoon een normaal salaris hebt, kan je gewoon niet rondkomen. Helemaal als je nog in een sociale huurwoning zit, dat bijvoorbeeld niet verduurzaamd is, dan heb je ook nog hele hoge energielasten. Ja. En hoe kunnen we dat keren? Want bij Spraakmakers hebben we het heel vaak over de toegenomen armoede in de samenleving. En eigenlijk horen we dan elke keer weer, praat erover, ga naar de gemeente, er zijn mensen die je kunnen helpen. En toch blijft die schaamte. Zit dat dan zo diep ingebakken in onze samenleving dat blijft? Kunnen we dat keren met elkaar op een of andere manier? Nou ja, ik denk vooral met elkaar, hè? Dus erover blijven praten. Maar ook dat als je geen geldstress hebt, dat je daar ook meer open voor bent. Kijk, als je bijvoorbeeld een vriendengroep hebt en je ziet dat iemand eigenlijk nooit meegaat, ja, probeer een soort opening te maken met, ja, ik vind het ook wel lastig met rondkomen, hoe zit dat bij jou? En dat mensen ook, dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, zodat de ander daar ook de ruimte voor voelt. Dat zou al helpen. Ja. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om dat, op het moment dat je in de schulden zit, dan denk je ook, ja, of geldstress hebt, dat je het zelf allemaal op moet lossen. Ja. En dat hoeft gewoon echt niet. Weet je, ga alsjeblieft naar een organisatie toe die je kan helpen. Mm-hmm. En weet ook dat als je daar komt, dat ze niet meteen je kunnen helpen, want dan moeten ze allemaal papieren en dingen invullen. Dus het is gewoon een beginstapje. Ja. Hoe heb jij jouw schuld, want die ging richting de ton, begreep ik, heb jij de boel weten te keren? Ja, ik was natuurlijk heel jong en ik had geen diploma's, dus ik wilde terug naar school, waardoor ik niet in een traject kon. Want je kon toen nog niet naar school en in een schuldsaneringstraject. Dus ik heb met mijn schuldeisers allemaal afspraken gemaakt en ik heb gewoon me helemaal de rompslomp gewerkt. Ja. Maar goed, in die tijd was de inflatie natuurlijk niet zo hoog als dat het nu is. Dus ik ging echt in het weekend al die reclamefolders kijken en dan echt een plan maken van wat ging ik kopen op woensdag en waar. Ja. Dat was een wereldreis en dan ging ik ook bedenken wat ik de hele week ging eten. Dat ging ik dan al van tevoren maken. Ja. Ja, en allemaal van die trucjes om, nou ja, toch en met soepen en pasta's en dergelijke, toch de week door te komen. Fijn dat het gelukt is voor jou. En dank je wel dat je hier in de uitzending wilde zijn. Sandra Doeverdans was dat. Ik zie wel reacties binnenkomen via de Radio 1-app overigens. Lizzie-app net. Ik ben 30, woon samen met mijn vriend in ons aangekochte huis. Wat dat betreft hebben we geluk. Maar alleen maar omdat we dit huis via konden kopen zonder tussenkomst van een makelaar en de werkelijke woningmarktprijs. We hebben allebei een fulltime baan, gemiddeld tot bovengemiddeld salaris. Maar elke maand staat de teller op de rekening weer op nul. De leefkosten staan niet meer in verhouding tot leven. We hebben ook allebei nog een studieschuld. En ze werkte overigens ook nog af en toe in de horeca naast haar fulltime baan. Het wordt haar dus iets makkelijker, maar gemakkelijk is het niet. En het zou natuurlijk ook niet zo moeten zijn dat je twee banen nodig hebt om rond te moeten komen. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen veel mensen dus met geld zorgen. En dan kijken ze naar hun eigen portemonnee. Als we kijken en iets meer uitzoomen dus naar onze eigen economie, wat zijn dan de voorspellingen? Ja, nou eigenlijk zeggen wij en de meeste economen dat we met de stagnatie te maken krijgen. Dus dat wil zeggen dat de economie niet of nauwelijks groeit. Mm-hmm. Dat de werkloosheid iets kan oplopen, maar niet heel veel. Maar we zeggen er ook allemaal bij, het is echt extreem onzeker. Ja. Zeker ook in de wereld om ons heen. Hè. Kijk naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar veel onzekerheid is over de banken. Mm-hmm. Dus ja, het is een nou ja, goed, een gevoel bij wat er gaat komen, maar we weten het niet zeker helaas. Nee, maar goed, als mensen natuurlijk kijken naar hun eigen portemonnee en zich daar al zorgen over maken, en er is ook dit gevoel over de economie, dan helpt dat niet, denk ik. Nee, zeker, dat helpt niet. Nou is het wel zo dat als we naar die eigen portemonnee kijken, dat we verwachten dat vanaf nu de prijzen eigenlijk niet of nauwelijks meer stijgen. Mm-hmm. Hè, dus vanaf het huidige prijsniveau. Ja. En dat je wel ook ziet dat de salarisstijgingen in de afgelopen tijd wel zijn toegenomen. Dus in eerste instantie hielden die de prijzen helemaal niet bij. Maar nu zie je eigenlijk cao-loonstijgingen die vaak wat hoger zijn dan de prijsstijgingen. Dus voor veel mensen zal er wel het evenwicht tussen wat er binnenkomt en wat er uitgaat, zal geleidelijk aan iets kunnen verbeteren. Dat heeft zeker ook te maken met de energieprijzen. We hebben natuurlijk allemaal gelezen dat gasprijzen veel lager zijn dan ze waren. Ja. En dat zijpelt nu ook wel door in de energierekening voor veel mensen. Ja, nu heeft gisteren Klaas Knot van de Nederlandse Bank zijn zorgen geuit over de loonstijgingen. Want die maken het moeilijker een einde te maken aan die flinke prijsverhogingen. Zitten we enigszins in een loonprijsspiraal? Ja, kijk, hij heeft de verplichting natuurlijk, hè, als centrale bankbaas om hier dit goed in de gaten te houden. Mm-hmm. Wat ik verwacht is dat de arbeidsmarkt wat afkoelt. Dat ook de druk op de prijzen wat afkoelt. Dus dat de kans dat we echt in een spiraal terechtkomen niet zo groot is. Maar ik begrijp wel, hè, dat de baas van DNB moet dit natuurlijk altijd extra goed in de gaten houden. Dankjewel, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Arjen Vliegendhart, directeur bij het Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat horen jullie voor geluiden? Nou, het getal wat vandaag natuurlijk gepubliceerd werd van 3 op de 10 Nederlanders komt ons heel bekend voor. We zien eigenlijk al langere tijd dat veel Nederlanders zich zorgen maken over hun financiële situatie. Dat wil nog niet meteen zeggen dat ze in de schulden zitten of niet rond kunnen komen. Maar inderdaad, als ze een beetje vooruitkijken en zien wat er in hun portemonnee gebeurt, dan zijn ze somber over wat er de toekomst hen brengt. En zijn ze aan het puzzelen met potjes om ervoor te zorgen dat het leven betaalbaar blijft. Ja, en als het gaat om toekomst, bedoelen ze dan volgend jaar, als bijvoorbeeld veel steun van het kabinet wegvalt, er is nog niks voor bedacht, in ieder geval voor 2024? Ja, daar horen we veel van. Hè. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dat het pakket van de regering eigenlijk voor dit jaar best goed werkt. Die inflatie en die hoge energierekening is niet doorgeslagen in een schuldencrisis. We zien de registraties bij de BKR niet echt groot toenemen. We zien bij de woningbouwcorporaties niet dat mensen niet meer kunnen betalen. Maar mensen kijken natuurlijk inderdaad wel vooruit en denken van wat gebeurt er nou volgend jaar? Ja. Ik kan je van het pakket natuurlijk ook veel zeggen, maar het werkt wel. En ik denk dat we daar ook best wel blij mee mogen zijn dat we dat hebben. En ik zou zeggen, daar moeten we ook goed over nadenken voordat je dat nou zomaar afbouwt. Mm-hmm. Want het is veel geld wat mensen nodig hebben om het nu te kunnen redden. Ja, het kabinet wil dat doen, hè, maar wil het met Prinsjesdag bekendmaken wat de plannen zijn voor volgend jaar. De oppositiepartijen vinden dat te laat. Het moet voor de zomer, zeggen zij. Deelt u dat? Nou, kijk, of het nou voor of na de zomer komt, dat zal misschien nog niet zo heel veel uitmaken. Wat we wel weten, is dat onzekerheid ook bijdraagt aan geldzorgen. Dus als je niet weet waar je aan toe bent, dan wordt het extra lastig puzzelen. Ja. Word je ook somberder. Ja, dan is september duurt lang, hè, nog? Dan duurt september lang. En tegelijkertijd weten we ook, kijk, een plan, daar kun je nog geen boterham mee smeren. Nee. Dus in dat opzicht is het ook wel gewoon de materialisering van het plan volgend jaar. Ja. Wat er gebeurt als dan Marieke Blom zegt van, nou ja, wie legt gaan die lonen stijgen? Dan, mm-hmm. dan helpt dat mee. Ja. Mocht naar de werkloosheid gaan stijgen, ja, daar maak ik me echt zorgen over. Ja. Want dan gaan mensen fors in inkomen op achteruit. Dan gaat het niet meer om procenten, maar gaat het om tientallen procenten. Maar goed, het kabinet heeft niet in de hand wat er aan de tafels tussen werknemers en werkgevers wordt besproken als het gaat om cao-onderhandelingen. Tegelijkertijd is het ook niet nieuw waar we nu in zitten. Dus je zou zeggen, er is al een plan voor dit jaar op tafel gelegd. Ze hebben alle tijd gehad om na te denken over 2024, toch? Ja, ik mag hopen dat die plannen er dus ook af zijn en dat ze er inderdaad naar buiten komen, meekomen. En dan wordt er gezegd, ja, we moeten specifiek maatwerk doen. Dat lijkt me aan de ene kant heel verstandig, maar we weten tegelijkertijd, maatwerk is ontzettend moeilijk om uit te voeren. Dan ga je weer in de toeslagen en andere manieren van subsidie zitten. Ja. En we weten daarvan dat heel veel mensen die er recht op hebben, daar geen gebruik van maken. Dankjewel, Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik maak me zorgen om mijn financiële toekomst. Ingrid schrijft, mijn dochter is 26 jaar, werkt als psycholoog, komt net niet in aanmerking voor sociale huur in Haarlem, rond de €1250. Is dat? Ze kan een hypotheek krijgen tot 225.000 euro. Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke situatie. We hebben een discussie die verder gaat in onze community. Als u lid wilt worden en mee wilt praten, kan dat via spraakmakerscommunity.nl. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Eentje extra op veel producten, zoals heerlijke courgette of aubergine. 1 plus 1 gratis. Pepsi of 7-Up. 1 plus 1 gratis. En Jumbo hele of halve ronde broden ook. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. De wereld van AI, in goed Nederlands kunstmatige intelligentie, komt hard en snel op ons af. Maar wat kost het ons? Qua energie, qua grondstoffen en qua moreel besef. De prijs van AI. Vanavond 20:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Deze zomer extra bijzonder bij The Bodyguard. Nu met speciale zomerprijzen. Musical, popconcert, thriller en love story in één. Met alle grote hits van Whitney Houston. Boek snel thebodyguard.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. En daar was hij weer, de motie van wantrouwen. Een zwaar politiek instrument, maar onder het premierschap van Rutte maar liefst 95 keer ingezet. Ook als Kamerleden weten dat hij toch niet wordt aangenomen. Misschien ook een vorm van politieke profilering. Dat straks in het mediaforum. Nu eerst, twee jongens zijn aangehouden die mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren. Daarover meer in het internationaal met Marnix Ampersen. Een jongen van 16 uit Eindhoven is opgepakt omdat hij contact zou hebben gehad met IS-aanhangers, meldt het Eindhovens Dagblad. De jongen werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog altijd vast. Hij zou op Telegram met iemand uit Deventer en een Belg hebben gesproken over het plannen van aanslagen in België. De verdachte uit Deventer is dinsdag aangehouden. Het gaat om een man van 19. Volgens het OM had het drietal serieuze gesprekken, maar was er nog geen fysiek contact geweest en ook waren er geen spullen aangeschaft. In de Oekraïnse regio Gerson staat een gebied ter grootte van de Noordoostpolder onder water na de damdoorbraak van dinsdag. Dat zegt de gouverneur van de provincie. Inmiddels zijn duizenden mensen geëvacueerd en de reddingsacties zijn in volle gang, vertelt verslaggever Christian Pauwen, die onderweg is naar het rampgebied. Tegelijkertijd zou het water op veel plekken ook nog stijgen. Zeker rond Gerson. Zou echt inmiddels al meer dan 5 meter hoog staan op bepaalde plekken. Hele wijken, steden die onder water staan. De Oekraïnse president Zelensky noemt de damdoorbraak een absolute catastrofe. Volgens hem heeft Rusland de inwoners van de bezette gebieden aan hun lot overgelaten. Premier Rutte heeft opnieuw een motie van wantrouwen overleefd. De oppositie is boos dat hij niet veel eerder de gaswinning in Groningen heeft teruggeschroefd. De motie van wantrouwen haalde niet in het Kamerdebat, omdat de coalitie Rutte blijft steunen. Een trein die gisteravond onderweg was van Tirol naar Amsterdam is geëvacueerd. In een tunnel viel een bovenleiding op de trein. Daarna brak brand uit. 50 mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. In Katwijk was vannacht een explosie bij een woning, meldt de politie. Niemand raakte gewond, maar de woning raakte wel beschadigd. Ook in Rotterdam waren weer explosies. Bij één daarvan raakte een bewoner gewond. Taiwan meldt dat vanochtend tientallen Chinese vliegtuigen in de omgeving van het eiland zijn gezien. De 37 toestellen staken de middellijn over, die geldt als officieuze grens tussen Taiwan en China. Volgens het ministerie van Defensie ging het onder meer om straaljagers en bommenwerpers. Als reactie heeft Taiwan de luchtverdediging geactiveerd. De laatste tijd zijn bij Taiwan vaker Chinese vliegtuigen te zien. Peking ziet het eiland als afvallige provincie. Het aantal Nederlanders met geldzorgen is voor het eerst in 10 jaar flink gestegen. Volgens het CBS zijn het vooral jonge mensen die bang zijn dat ze straks geen geld meer overhouden, omdat alles een stuk duurder is geworden, zegt verslaggever Nick Wouters. De energierekening die soms in een maand tijd honderden euro's duurder werd. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor hoe mensen naar de toekomst kijken. Qua baanzekerheid is het helemaal niet zo veel slechter gegaan in 2022. Maar dat het leven duurder wordt, dat heeft toch wel heel veel impact gemaakt. De lage inkomens maken zich het meeste zorgen. En er komen steeds meer mensen met een middeninkomen bij. Het weer nog, veel zon. Vanmiddag is er in het oosten kans op een bui. Aan de kust wordt het een graad of 20. In het binnenland wordt het zo'n 25 graden. De komende dagen droog en zonnig en temperaturen tot 30 graden. Gaan we naar de situatie op de weg. Dennis Mooij zit bij de ANWB en weet er alles van, toch Dennis? Zeker. Er staat 150 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de grens en Knoop het Waterberg heb je 3 kwartier extra nodig. Dat komt door vakantieverkeer uit Duitsland. De A12, of de A16 moet ik zeggen, vanuit Breda naar Rotterdam. 12 kilometer tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Door een kapotte vrachtwagen ben je daar nu zo'n 20 minuten langer onderweg. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Gelder op 10 minuten vertraging door een pechgeval, maar de weg is weer vrij. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Vanmiddag bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Vanmiddag bij Human om 3 uur op NPO 2. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Bij jouw oude bank, jij tot 500 euro korting op een nieuwe. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De oudst nog bestaande politieke partij van Nederland kon niet langer achterblijven. Gisteravond was voor het eerst een reclamespotje in de zendtijd voor politieke partijen te zien. Wat was de afweging om juist nu daar wel aan mee te doen? En de motie van wantrouwen. Is dit democratisch instrument verworden tot politieke marketing? Dat ga ik bespreken vandaag met in het Mediaforum Sakine El-Khoioui, journaliste, columniste en docent-onderzoeker aan de Hogeschool Winnesheim. En net binnen. Goedemorgen, Sakine. Binnen, yes. Hoofdredacteur van onderzoeksjournalistiek platform Invest. Thomas Muns, hoorde je eerder al. En onze spraakmaker vandaag is Marion Siebeling van het Transplantatiecentrum in Groningen. En ik begin met jullie eigen mediamomenten. Sakina, ik begin bij jou. Jouw mediamoment gaat over het VPRO-programma Half Holland in Crisis. In deze aflevering de vluchtelingenopvangcrisis. In mijn zoektocht ontmoet ik allemaal mensen die te maken hebben met de gevolgen van de rampen wereldwijd. Zo ontmoet ik twee Syrische broers in de noodopvang. Lijkt wel een priklocatie van de GGD, joh. Dirk en Pauline vangen heel veel Oekraïners op. Het lijkt wel een kasteel, joh. Ja. En leer ik hoe je ondanks wat weerstand geld kunt verdienen aan de opvang. Ja, dat je met 500 mensen kunnen we een paar miljoen rekenen. Dit is Half Holland in Crisis. Ja, en dat programma was iets waarvan jij opkeek. En we hoorden het ook al even voorbij komen, hè? Vertel. Ja, want ik ken het programma eerst niet. Ik zag een artikel in het NRC die kopte met... Ik ga het even oplezen. De opvang van een Oekraïense vluchteling levert 80 euro per dag op. Die van een Syrische vluchteling maar 60 euro. Dat trok mijn aandacht. En toen ging ik het programma kijken. En ik schrok best wel van dat cijfer eigenlijk. Want opvallend natuurlijk. Wat je dan ziet is dat het ene leven letterlijk meer waard is dan het ander. En het hele programma draait eigenlijk om meer begrip te tonen. Om die polarisering tegen te gaan. Het gaat om deze grote vraagstukken die in Nederland leven. Waaronder klimaat, vluchtelingencrisis en de personeelscrisis was er ook één van. En nu verdiepen ze zich dan in de vluchtelingencrisis. Maar ja, als je dat dan hoort, dan denk je... jeetje, dit zorgt toch ook wel meer voor die vertekening van de feiten. Ja, en wat was de reden, werd er genoemd in het programma, waarom een Oekraïner zeg maar 80 euro per dag oplevert en iemand uit Syrië bijvoorbeeld 60? Ja, zeker. En dat vond ik ook het sterkste aan het programma, is dat het toch wel daarin inzicht biedt. Het is eigenlijk heel simpel, zou je kunnen zeggen. De Oekraïnse vluchtelingen die kwamen in een grotere stroom. Mm-hmm. En de urgentie was groter. En wat ik jammer daarin vind, mm-hmm. is dat, dan zou je kunnen zeggen, is dan iemand die een conflict, oorlog in Syrië dan mm-hmm. ontgaat, of Irak, Jemen, is dat dan niet urgent genoeg om daar ook gewoon de juiste, op een gelijkwaardig tarief te staan? Het idee was dus van het kabinet blijkbaar van beleidsmakers, we moeten even een financiële prikkel hebben, zodat gemeenten zo snel mogelijk met stoom en kokend water die opvang voor Oekraïners realiseert. Precies. Maar dan vraag ik me toch al, waarom kan het dan niet voor die andere vluchtelingen? Ja. Is dat niet urgent genoeg? Ja, dus dat is iets wat jou opviel. Dat viel me op. Dat vind ik ook. Vind je het goed ook dat zo'n programma daarin? Ik vind het zeker goed, ook omdat het ook, het gaat niet alleen over vluchtelingen, het gaat ook over klimaat en alle polariserende reacties daarop. Mm-hmm. En het biedt ook het idee dat je hebt dat Oekraïnse vluchtelingen meer op ons lijken, wat meer pragmatischer zijn ten opzichte van deze groep. Dat biedt inzichten. Maar wat ik jammer vond, het programma had ook de insteek om meer begrip te tonen voor de mensen die juist heel anti-vluchtelingen zijn. Mm-hmm. Daarvoor zijn ze ook echt in het noorden van Nederland, bijvoorbeeld in Overijssel geweest. Mm-hmm. Ook in Overijssel. En daar, dat kwam niet helemaal goed uit de verf. Ook denk ik een beetje door het format. Het was ook een beetje ergens ludiek. Op momenten waar het niet echt gepast was. Ik ga er eentje oplezen. Ja. Dan wordt mijn punt iets duidelijker. De maker van het programma heet Jora Rienstra. En zij was in gesprek met zo'n anti-vluchtelingen-activist. Mm-hmm. En ze hadden het over de slecht verlichte wegen daar in het noorden. En ook in Albergen. Dus dan zegt zo Rienstra, straks ben je dus 3 maanden uit Syrië hierheen gekomen lopen. En dan word je in zo'n lullig landweggetje in Albergen kapot gereden. Omdat het dus zo slecht verlicht is op dat platteland. Mm-hmm. Dus wat ik soms jammer vind, is ze maken heel duidelijk contrast tussen randstad platteland. Ja. En de humor erin, die is niet altijd even gepast, moet ik zeggen. Nee, maar je zegt ook, het is een gemiste kans, of ze heeft het niet goed gedaan om een goed oor te geven aan de mensen die zich zorgen maken over vluchtelingen in ons land. Ja, ik vind als het voor me draait om die crisis zo duidelijk kenbaar te maken en ook de complexe reacties die dat geeft hier in Nederland, vind ik dat het niet geslaagd is om echt die polarisering tegen te gaan. Sterker nog, het zorgt voor mij, vooral met zo'n kop in het NRC, juist voor meer polarisering. Ja, Thomas, vind jij dat ook? Is dat polarisering? Ik vind dat. Nou, we gaan het zo meteen hebben over de inflatie van de motie van wantrouwen. Maar als er een ander woord is dat aan inflatie onderhevig is, dan is het wel polarisering. En ik weet ook echt niet of een journalistiek programma en inzicht kan bieden en polarisatie tegen kan gaan. Ik denk niet dat we moeten verlangen van journalistiek dat in één programma allemaal tegelijk gebeurt. Ik denk wel degelijk dat meer feiten en meer begrip en meer grip op de informatie en de situatie waarin je zit uiteindelijk leidt tot een beter democratisch gesprek en dus tot minder polarisering, in dat mensen elkaar vermoedelijk minder naar de strot zullen vliegen. Maar direct van journalisten wensen dat ze de polarisering tegengaan, dat vind ik altijd, voelt een beetje als morele chantage, moet ik eerlijk zeggen. Vraag je te veel voor journalisten, Sakina? Ik vind niet dat we te veel vragen. Alleen ik vraag me gewoon af het format. Het is een prima format om dat te willen. Maar in 40 minuten, of niet eens 40 minuten, 35 minuten, zo'n grote crisis vertalen en nog dat willen doen. Ik vind, je moet ook wel realistisch blijven. En ik vind het ook een beetje jammer dan dit het resultaat is. Thomas, gaan we naar jouw mediamoment. Jij wil een kleine ode brengen aan onszelf, doe maar. Ja. Aan de journalistiek, vertel. Ja. Nou, vanochtend keek ik, snelde ik de koppen. En wat mij opviel was dat de Volkskrant de krant opende met een groot, goed uitgezocht, mooi opgeschreven, indringend achtergrondverhaal. Het was absoluut niet actueel. Het had net zo goed gisteren, net zo goed overmorgen, net zo goed zondag. Ja, werkende daklozen staan. De werkende daklozen. Het gaat over die toenemende duizenden Nederlanders die gewoon werk hebben, die geen drugsproblematiek hebben, die geen verslavingsproblematiek hebben, die geen gokproblematiek hebben enzovoort, die toch geen huis kunnen krijgen en noodgedwongen op straat leven of in de opvang. En dat is een heel belangrijk verhaal. Mm-hmm. Het is een verhaal waar Investico samen met Nieuwsuur in 2015 al een keer een eerste onderzoek aan gewijd heeft. Mm-hmm. Het is iets dat terug blijft komen. Maar wat ik even wil signaleren is dat ik het goed en tot op zekere hoogte dapper vind van een krant om met zo'n achtergrondverhaal te openen. En het toont iets dat we in dit forum wordt ook vaak een beetje gezeken over de media. We zijn ook kritisch over de media en dat moeten we ook zijn. En ik denk dat de media, als in als je daar ook talkshows en columns en zo bij neemt, is media tot op zekere hoogte vreselijk. Maar journalistiek in Nederland gaat het soms best wel goed. En, ja, en de journalistieke even voor de duidelijkheid, sorry Thomas, je zou verwachten wellicht vandaag van de krant om te openen met het debat van gisteren over iedereen Groningen. Het debat van gisteren heeft. Nou, dan zie je dat het FD... Kijk, het debat ging natuurlijk ook heel lang door, hè? Dus je wil iets hebben op je krant waarvan je denkt, nou, die kunnen we in ieder geval inzetten als het debat de nacht ingaat en de krant is al gezakt. Dan zien we het wel. Maar je ziet, ik vind het wel een eigenwijze keuze om te zeggen, we gaan met een achtergrondstuk openen. Dat gaat over een hele belangrijke sluipende crisis. Mm-hmm. En niet een actueel momentje. Ja. En ik zie dat kranten dat steeds vaker doen. Ja, ik wil net zeggen, het is al langer aan de hand. Het is al langer aan de hand. En ja, het is natuurlijk ingegeven door teruglopende abonnees enzovoorts. Maar ik vind, ik denk dat het de juiste weg is om te kiezen als krant. Namelijk, we moeten ons onderscheiden. Ja. Je moet vandaag de Volkskrant lezen. En wat krijg je daar te lezen? Iets wat je nergens anders kan lezen. Namelijk een heel goed stuk over werkende daklozen. Of je opent het AD vandaag en daar staat een erg mooie reconstructie van hoe toch in Nederland een Russische oligarch nog eventjes in een bedrijf wat dividend eruit kon halen. En dat zijn typisch dingen die alleen dan jouw krant met jouw abonnement voor je doet. En ik denk dat dat een prijzenswaardige en goede ontwikkeling is. Ja, ik zie ook de dames hier aan tafel ja schudden. Ja, allebei mee eens. Ik denk dat de media de noodzaak op deze manier ook heel goed kan sturen. Hè? Ja. En ik vind het juist een hele, wat jij ook al zegt, een hele dappere keuze, maar je kan daarmee ook de opinie opstarten. Ja. En ik vind dat juist heel mooi. Ja. Ja, ik vraag me dan af of we dan journalistiek meer aan bedrijven zijn die van het institutionele journalistiek meer gaat naar een constructieve journalistiek, hè, die vooral burgerperspectief centraal staat. Ja, ik weet niet je volgt dan minder de politieke agenda in Den Haag, zeg maar. Maar dat is iets anders. Ja, maar dat zie je en dat is denk ik heel erg goed. Kijk, Den Haag wordt inmiddels geleid, je had het net even over die Oekraïners, Oekraïnse vluchtelingen ten opzichte van Syrische vluchtelingen, door nood. Alleen als de nood heel erg hoog is, dan gebeurt er wat in Den Haag en tot dan doet niemand wat. En daarom is het, als je dan dus ook alleen maar Den Haag gaat volgen en journalistiek alleen maar de agenda van politiek Den Haag gaat volgen, dan is op een gegeven moment iedereen leidend voorwerp. Dan zijn we de hele tijd maar, worden we overvallen door het grote wereldleed. Ja. Terwijl nou juist de kracht is van kranten en de kracht is van goede journalistieke programma's, dat ze je vooraf informeren. Ja. Dat ze op trends wijzen die nog niet nood zijn, die nog niet een gierende crisis zijn. Het nieuws dat nu gebeurt, dat lees je vooral online. Dus dat heeft iedereen al tot zich genomen. Op de wires. Ja, dus de krant moet ook iets als die smorgens op de mat heeft. Maar ze hebben heel lang dat niet gedaan. Hè? Heel lang is er toch het idee geweest van iedere krant moet een brede kwaliteitskrant zijn. Iedere krant moet vooral digital first concurreren met nu.nl en je ziet dat die kranten daarvan wegbewegen. En dat vind ik een prijzenswaardige ontwikkeling. Nou, bij deze dus. Een ode aan onszelf. De journalistiek. Weg met de media, lang leven de journalistiek. Dan, opnieuw overleefde Rutte een motie van wantrouwen. Het Algemeen Dagblad vond dat een mooi moment om het zoeklicht op de motie van wantrouwen te zetten. En wat blijkt, sinds het aantreden van het eerste kabinet Rutte in 2010 zijn er maar liefst 95 moties van wantrouwen ter stemming gebracht. Om dat even in perspectief te plaatsen, in de anderhalve eeuw aan Nederlandse parlementaire geschiedenis daarvoor waren dat er slechts 28. Dus ten tijde van Rutte 95, anderhalve eeuw daarvoor 28. Ja, verbazingwekkend toch, Sakina? Ja, en ik zit bijna te denken, Rutte speelt een soort van motie van wantrouwen bingo. Nou is hij echt heel goed in. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Thomas? In het AD-artikel stond natuurlijk ook dat volgens mij de helft van de moties was afkomstig van de PVV. Mm-hmm. En ik denk dat daar is het natuurlijk ook begonnen. Met de PVV die het is natuurlijk ook de partij van het wantrouwen. Dus die dient iedere keer een motie van wantrouwen in. En ik denk dat het woordje inflatie hier helemaal op zijn plek is. Eerst zie je dat iets heel vaak gebruikt wordt. En daarna zie je dat het ook niets meer waard is. Want dat is denk ik de takeaway van vanavond. Gisteravond bedoel ik. Er is een motie van wantrouwen ingediend. Niet door de usual suspects, maar door partijen die ook bijvoorbeeld in de Eerste Kamer het kabinet wel degelijk aan de meerderheid helpen enzovoort. Ja. Over een heel erg belangrijk dossier, maar ook heel hard geoordeeld is. Dat is door de hele oppositie, minus de SGP, gesteund. Mm-hmm. En het is bij wijze van spreken een bijzin in de nieuwsberichten erover. Dus ja, het is het. Maar goed, kijk, überhaupt. Ik denk dat Geert Wilders is nog steeds de man die Rutte het langst in het zadel heeft gehouden. Door deze instrumenten uit te hollen, maar door überhaupt een sfeer te creëren waarin iedereen denkt: God, ik hoop dat Rutte maar aanblijft. Want misschien bij de volgende verkiezingen is Wilders dan de grootste. Ja. Door zich zo te misdragen, door zich er tegen af te zetten, door tekeer te gaan, ja, houdt hij ook steeds het minste kwaad, namelijk Rutte, in het zadel. En dat zie je ook met deze moties van wantrouwen. Ja, maar het is het zwaarste instrument dat de Kamer heeft. Ja, maar niet meer dus. Ja, het is helemaal niks meer waard. Niet meer, tenzij. Ja, tenzij de coalitie. Toen was het volgens mij nog wel even zweten voor de premier, toch? Bij welk debat? Bij het 1 april debat. Ja, dat was zweten. Maar toen lag er nog. Dat is het 1 april debat waarin er nog niet echt een coalitie was. Bedoel je dat? Mm-hmm. Dat is dus het punt. Er was nog niet een coalitie. Het was een debat waarin we opeens de verhoudingen in de kabinetsonderhandelingen op scherp gezet werden. Ja, maar was voor Rutte wel degelijk moment, wil ik maar zeggen, om zweten er handjes van te krijgen. Ja, zeker. Maar dat was ook omdat er dus nog niet een dichtgetimmerd coalitieakkoord lag. Waar een handtekening van de coalitie onder stond. Ja. En als je kijkt naar al die ministers die zijn afgetreden de afgelopen tijd, al die VVD'ers die zeg maar voor Rutte zijn gesprongen, dan is dat dikwijls geweest, nog voordat er überhaupt een motie van wantrouwen ingediend kon worden. Dus daar zie je ook dat de motie van wantrouwen eigenlijk geen enkel effect heeft. Nee. De vraag is dan natuurlijk, is het erg wat er dan nu gebeurt? Ja, het is natuurlijk heel vreselijk als je een parlement hebt dat de laatste controleur is. Degene waar uiteindelijk de soevereiniteit van het Nederlandse volk wordt belegd. Dat de boel uit handen heeft gegeven en de boel heeft uitgehold. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, er gebeuren nu gewoon, er zijn gewoon hele grote dossiers. Je kunt soms ook gewoon niet anders dan dit doen. Sakina? Ja, ik zit me nu af te vragen, wat kan je journalist meer doen hiermee? Dan bijvoorbeeld de volgende dag hierover wel of niet schrijven. Want als het al vaak gebeurt, lijkt het wel alsof het oud nieuws is. Mm-hmm. Dus ja, ik heb ook geen niet echt een antwoord op. Nu zegt politicoloog Ruud Kolen in datzelfde AD-artikel, die zegt, ik heb een soort van oplossing. Als we die inflatie van die motie van wantrouwen in willen dammen. Als we dat weer een machtig middel willen maken. En hij ziet heil in een alternatieve variant van de motie van wantrouwen, namelijk de zogenoemde constructieve motie van wantrouwen. Een kabinet kan dan alleen naar huis worden gestuurd als een Kamermeerderheid ook meteen een alternatieve coalitie voorstelt. Sakina. Ja, constructief is het. ik vind het soms heel lastig om over dit onder te praten, want ik heb geen politieke achtergrond. Nee. En ik ben ook zeker niet een expert in wat betreft mijn journalistieke werk erin. Maar ik merk wel dat als we het nu toch even constructief hebben, dat het heel erg een beetje een vertekend beeld geeft. Dus je bent bijvoorbeeld gisteren, wat me opviel, in de Kamer werd dan gezegd, Rutte, je moet meer empathie tonen. Mm-hmm. Dan ging het heel erg over hoe hij zich gedroeg. Ja. Oké, heel fijn dat iemand meer zo een veilig brief wat meer empathie kan tonen en hij dus niet. Maar hebben we wat meer dan empathie? Want hij heeft al heel vaak sorry gezegd. Laten we het alsjeblieft hebben over de feiten. Dus de dingen die hij wel kan doen. Mm-hmm. Maatregelen. En daar werd zo weinig over verteld, vond ik. Of doorgevraagd. Ja. Thomas, wat vind jij van Ruud Kolen, om daar nog even op terug te komen? Nou ja, het is dit kan natuurlijk alleen maar op het moment dat je makkelijk kan verschuiven. Hè? Dus in landen waar je dit soort constructies ziet, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar dan op een gegeven moment een aantal parlementariërs overlopen van de ene partij naar de andere en er opeens een meerderheid is voor een andere partij. Daarbinnen zou dat kunnen. In Nederland is het zo lastig omdat we dus al die verschillende partijtjes hebben. Mm-hmm. En je dus eerst dat enorme coalitieakkoord moet. Kijk, je kan alleen maar deze weg op het moment dat we ook wat minder krampachtig coalities überhaupt maken. En dat is weer een andere trend. We hebben hele krampachtige coalitieonderhandelingen die een jaar duren om vervolgens een coalitie neer te zetten die één zetel meerderheid heeft in het parlement. Dus ja, ik vind het. Ik ben een groot liefhebber van constructieve dingen. Ja. Of in de journalistiek. En ik vind het. Een beetje licht aan het einde van de tunnel schetsen kan geen kwaad. Ja, dan ga je toe naar wat een Scandinavisch model heet. Hè. Dan zeg je, we hebben een aantal. We hebben heel veel verschillende partijen, maar die hebben wel duidelijk onderscheidbare bloedgroepen. Dus je hebt eigenlijk een mozaïek van verschillende partijtjes op links en een mozaïek van verschillende partijtjes op rechts. Ja. En daar kunnen afwisselende meerderheden in zijn. En dan heb je zoiets als D66, dat misschien daartussen kan wisselen. En die hebben dan een soort van swing vote daarin. Ja, dat, zoiets zou je kunnen opzetten. Maar ja, nogmaals, hoe we dat dan in vredesnaam gaan doen. Ja. Op een avond waarin zo'n motie wordt ingediend en dan ook even met elkaar een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat zie ik niet gebeuren. Nee, dus we blijven dit nog eventjes zien, denk ik. Want ik bedoel, de grote dossiers blijven zich opstapelen voor dit kabinet. En dat betekent dus ook politieke afrekeningen of pogingen daartoe. Ook omdat daar toch gewoon de ultieme politieke conclusie steeds niet aan verbonden wordt. Zodat het maar de hele tijd zo dichtgeslipt en zo rommelig blijft. Dan, het was een unicum. Kort voor het NOS-journaal van 6 uur gisteravond was in de zendtijd van politieke partijen een reclamespot te zien van de staatkundig gereformeerde partij. Nederland is een vruchtbaar land. Daarom moeten onze boeren kunnen blijven zorgen voor gezond voedsel. Onze vissers kunnen blijven vissen. Tegelijk willen we de schepping niet uitbuiten, maar beheren. Welke koers kies jij? Ja, voor mensen die denken, waarom is dat nou bijzonder dat zij dat doen daar? Nou, de SGP is lange tijd wars geweest van optredens op televisie. Interviews werden niet gegeven. Onder de vorige fractievoorzitter, Bas van der Vlies, kwam daar een stapje voor stapje een eind aan. Maar een reclamespot was tot gisteravond uit den boze. Nou, dat is toch een bijzonder moment wat we meemaken in 2023, toch, Thomas? Ja. End of an era. Ja, wat was er eigenlijk mis met tv? Wat was de argumentatie van de SGP? Geen idee, heb jij het op je scherm? Ik bedoel, er is een algemene culturele aversie tegen ontwikkeling. En ik kan me voorstellen dat het gebod op dat je niet te ijdel moet zijn ook hier een rol speelt. Ja, nou, wat interessant is dat er is dus nu voor het eerst een reclamespot. Maar ze waren wel heel erg actief op de socials. Ze hebben ook een eigen talkshow bijvoorbeeld, Sakina. Ja, dat viel me direct op toen ik vanochtend redactie aan de lijn had. Toen dacht ik, maar wacht eens even. Ik wist niet eens dat het voor tv, dus dat ze niks deden. Maar voor socials dus wel, wat boeiend. Maar volgens mij kan het ook mee te maken hebben dat zojuist op de socials hun eigen kanaal kunnen beheren. Dus hun eigen reclame of hun eigen promoties, hun eigen boodschap. En dat op tv wordt een beetje uit handen gegeven. En tegelijkertijd jonge publiek aanspreken. En dat doen ze. Ja. We hebben nog even vanmorgen met de SGP gebeld en gevraagd, waarom nou nu? Ja. Waarom nu deze spot? En de reactie was, nou, eigenlijk geen specifieke reden om het gisteren voor het eerst uit te zenden. We willen graag de hele samenleving bereiken met onze boodschap en daarom zetten we ook dit kanaal in. Ja, maar dat is nieuw, hè? Dat de SGP als politieke strategie de hele samenleving wil gebruiken. Want het was natuurlijk gebruikelijk dat ze zich terugtrokken in de Bijbelbelt en dat ze 2 of 3 zetels hadden, afhankelijk van wie er naar de ChristenUnie overliep of niet, dat verkiezingsjaar. Mm-hmm. En wat we natuurlijk wel hebben gezien, is dat in de provinciale statenverkiezingen de SGP heel veel zetels heeft moeten inleveren in die traditionele gebieden voor de BBB. Dus voor het ook voor het eerst in zijn geschiedenis is de SGP opeens onderhevig aan overlopende kiezers. Denk je dat eigenlijk? Ja, dat denk ik. Ja, als ik geld zou moeten kiezen voor mijn eieren, om nog even bij de bijl te blijken, dan zou ik daarop inzetten. Ja? Ja, ik denk dat dat de reden is. Ook opvallend. Ze spreken ook, denk ik, niet voor niks expres de boeren aan. Ja. Ja, zeker. En wat me ook opvalt in het reclamespotje, je zit er niks religieus in. Maar toen, behalve het woordje schepping. Maar goed, we kunnen het ook gewoon zelf gebruiken zonder dat je daar een religieuze achtergrond voor hebt. Dus dat vond ik een opvallende ook wel. Ja. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid in dit mediaforum. Thomas Muns en Sakina El-Kayoui. We gaan namelijk naar nieuws via de NOS. De laatste rechtszaak die in Japan was aangespannen over het homohuwelijk is afgelopen. De rechter oordeelde dat het verbod op het homohuwelijk in het land niet ingaat tegen de grondwet, maar wel tegen de mensenrechten. In Japan zijn de afgelopen 2 jaar 5 uitspraken gedaan over het homohuwelijk. We gaan naar NOS-correspondent Anoma van der Veren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het mag, maar het is niet wenselijk. Kan ik het zo samenvatten? Voor de regerende partij is het inderdaad niet wenselijk. Moet ik even terugkomen op de uitspraak. Die heeft dus wel gezegd dat het dus wel tegen een van de artikelen tegen de grondwet is. Het verbod op het homohuwelijk. Het homohuwelijk zelf is nog steeds verboden. Mm-hmm. Er zijn wel veel gemeentes met een partnerschapssysteem. Maar ja, die bieden totaal geen wettelijke bescherming natuurlijk. Homokoppels hebben geen rechten, geen erfrecht, geen adoptierecht, geen belastingvoordelen. Zijn officieel geen familie natuurlijk. En daarom hebben deze 5 stellen rechtszaken aangespannen tegen de staat. En vandaag was dus de laatste. Het waren in totaal 5 rechtszaken. Is deze in lijn van eerdere uitspraken? Ja. Dit is dus in lijn met de meerderheid op dit moment. Van de 5 rechtszaken die er zijn geweest, hebben 3 nu gezegd, het verbod is niet in een staat van grondwettelijkheid. Nou ja, makkelijker gezegd, is gewoon het verbod tegen het homohuwelijk is tegen de grondwet. En een van de rechtbanken heeft gezegd, het verbod mag wel. Nog een heeft gezet, niet per se tegen de grondwet, maar is wel degelijk een schending van de mensenrechten. Maar nu met deze uitspraak vandaag is een meerderheid van de rechtbanken dus, heeft dus gezegd dat het verbod niet grondwettelijk is. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, kort gezegd, de weg is vrij om naar het Hoge Rechtshof te stappen. Drie van de koppels hebben dat inderdaad al besloten... dat ze naar de hoogste rechtbank van Japan toe gaan met hun zaak. En dat de meerderheid van de rechtbanken nu met hun eens is... betekent ook dat er goed precedent is gezet. Dus voor het homohuwelijk is dat een hele grote stap. Al verwacht ik wel dat de regerende partij, die behoorlijk conservatief is... nog wel redelijk weerstand gaat bieden. Oh ja, want hoe zijn de reacties op deze zaken in Japan? Ja, over het algemeen best wel positief. Meer dan 7 op de 10 Japanners die is voor het homohuwelijk. Onder jongeren ligt dat nog zelfs veel hoger, 9 van de 10. Dus de uitspraak wordt door de meeste Japanners best wel goed ontvangen. Al merk je nu al dat door de meer conservatieve elementen... en dat zijn ook de mensen van de regerende partij... Ja, die maken zich klaar om de hielen in de grond te zetten. Al wordt het wel steeds moeilijker voor ze, zeker na vandaag. Dankjewel, NOS-correspondent Anoma van de Veren. NPO Radio 1. Ja, het is namelijk 9:30, hoogtijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Marnix Ampersen. Rusland en Oekraïne melden voor het eerst dodelijke slachtoffers... na de dambreuk in de Dnieper. In het bezette deel van de regio Gerson zijn volgens Rusland 5 doden gevallen. Oekraïne spreekt van 3 doden. In Gerson staat nu zo'n 600 vierkante kilometer land onder water. Het kabinet praat volgende week opnieuw met betrokkenen... over het Nederlandse slavernijverleden. Dat gebeurt op het provinciehuis in Den Haag. Er wordt gesproken over wat er is gebeurd na de excuses in december... en hoe het programma er op 1 juli uitziet. Dan is het 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een eind kwam aan de slavernij. Taiwan heeft vanochtend de luchtverdediging geactiveerd... omdat er tientallen Chinese vliegtuigen in de buurt werden gezien. Volgens Taiwan passeerden onder meer straaljagers en bommenwerpers... de officieuze grens met China. De laatste tijd zijn bij Taiwan steeds vaker Chinese vliegtuigen te zien. In een auto bij een ziekenhuis in Charleroi is gisteravond een dode baby gevonden. Volgens Belgische media was de moeder het kind vergeten toen ze in het ziekenhuis aan het werk ging. Ze zou net terug zijn van zwangerschapsverlof. Gaan we naar de situatie op de weg, naar Dennis Mooij. Dennis, hoe is het op de weg? Er staat nog 130 kilometer file. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort ben je een kwartier lang onderweg. Tussen Twello en Apeldoorn-Zuid staat 6 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De meeste vertraging heb je nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en het knooppunt Waterberg bij elkaar opgeteld 3 kwartier extra. Dat komt door vakantieverkeer uit Duitsland. Een vrachtwagen met pech zorgt voor een 30 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Tot 11:30, Roos Abelman. En intussen heeft in de studio een wisseling plaatsgevonden. Aangeschoven is Pepijn Rezer, samensteller van de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zat net een foto te maken. Is die gelukt of wil je hem nog een keertje opnieuw doen? Kan zo, hoor. Ja, sowieso even. Ja, is wel belangrijk om even te hebben, toch? Zo vaak zit je hier niet. Die tentoonstelling die je hebt samengesteld gaat over het beleg van Maastricht. Dit weekend, precies 350 jaar geleden. 350 jaar geleden. Ja, toch? Ja. En welk voorwerp uit de tentoonstelling ben je nou het meest trots op dat je kan laten zien? Nou, ik ben super blij dat het gelukt is om ook echt dingen uit Frankrijk te halen. Dat wil je natuurlijk het liefste bij zo'n onderwerp. Van grote belangrijke bruikleengevers, Louvre, Paleis van Versailles. Er zitten ook een paar dingen bij die echt van Lodewijk XIV en de Zonnekoning zelf zijn geweest. Echt persoonlijke bezittingen. Ja, zoals? Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja. Ja, een meubelstuk wat echt, waar hij zelf ook heeft naar kunnen kijken. Omdat daar een mooie plaat ook op zit waar je ook Holland zeg maar, in het hoekje ziet afgebeeld. Oh ja? Echt een beetje als het steentje in zijn schoen. Oh ja. Waar ik het meest enthousiast van word is iets wat ook echt in Maastricht gemaakt is voor hem. Hij heeft ook brieven gestuurd van waar blijft dat ding? Ik wil het zo graag hebben. Mm-hmm. En dat is een supergrote kaart die echt na het beleg van Maastricht ook ter plekke gemaakt is, zodat hij het als een soort PowerPoint ding op tafel kon leggen. Kijk eens wat ik hier gepresteerd heb. Kijk eens wat ik heb gedaan. Nou, zometeen meer daarover en zometeen ook een gevoelig en ook heftig onderwerp met onze spraakmaker Marion Siebelink van het Transplantatiecentrum in Groningen. Wij gaan het hebben over hoe begin je als kinderarts het gesprek over orgaandonatie met ouders die net hun kind hebben verloren. Dat hoor je zo. Eerst van geheel andere orde. Hoogtevrees. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Thomas Schuurman, jij lijkt me er zo eentje die er last van heeft van hoogtevrees. Heb ik dat goed? Ja, dat dacht jij natuurlijk, hè, Roos. Super grappig natuurlijk ook. Nou, om eerlijk te zijn, laatst nog in de Efteling geweest. In die Baron, die ken je wellicht. Dat ding dat zo'n 40 meter naar beneden valt. En dat je even in de hoogte stilhangt. Ik heb het gedaan. Was er super trots op. Al wordt daar thuis nog een beetje meewarig, geloof ik, over gedaan. En wat dat betreft sta ik ook niet te springen om de hoogte in te gaan met bijvoorbeeld een luchtballon. En laat dat nou precies het onderwerp zijn van vandaag. Want Marion Siebelink, ben jij de eentje die graag in zo'n mandje stapt? Nou, deels wel en deels niet. Want ik heb zelf eigenlijk ook heel erg hoogtevrees. Merk ik altijd. Maar ik ben wel eens eerder in een luchtballon geweest. En dan merkte ik dat ik opeens helemaal geen hoogtevrees meer had. En dat vind ik zo'n grappig fenomeen. En ik vind een luchtballon toch iets heel magisch hebben. Ja, en dat suggereert dus dat je in een luchtballon daar geen last van hebt. Hè? Die aantrekkingskracht met moeder aarde. Ik moest trouwens direct aan Koen en Sander denken. Hè? Die jaar geleden op een 538 de middagshow hebben gehad. Die stapte ooit ook met de hele crew zo'n mandje in. En die waren er toch wat minder enthousiast over. Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik vind er geen klap aan. Oh. Het klinkt echt, maar we hoeven toch niet heel veel hoger dan dit, hè? Nou, dit is een meter of 300. Nee! Ja, dit is 300. Nee! En misschien gaan we wel even door naar een kilometer. Nee! Nee, Bas, even serieus. Nee, echt niet hoor, jongens. Doe even lekker normaal. Dan krijg ik nu echt diarree van. Nou, daar hebben wij gelukkig geen last van. Maar de vraag is dus, heb je in een luchtballon geen of een andere manier van hoogtevrees? Dat ga ik vragen aan Hans van Hoesel. U loopt al wat jaartjes mee, hè? Een jaartje of 40. Ja. Is dat gevoel, het staat trouwens in uw mandje, hè? Is dat gevoel inderdaad anders? Ja, doorgaans is het een... hoogtevrees klinkt erg dramatisch, maar ik zie het meer als een ongemakkelijk gevoel. En met name vanwege de onbekendheid met ballonvaren. Hoogtevrees... dat leg ik uit als een onbewuste angst voor het feit dat de verbinding met de aarde wordt verbroken. Nou, sta je dan in een ballonmand of zit je in een vliegmachine, dan weten jouw hersenen heel simpel dat er is geen verbinding met de aarde. Die kan dus ook niet verbroken worden. En daarop wordt dan heel pragmatisch gereageerd. Dat betekent dat je daar geen hoogtevrees van zult hebben. Nee, toch, hè? Dit doet u al wat jaartjes. Daar komen die mensen heel enthousiast heen. Of juist niet, want er ziet u vaak mensen met klotsende okseltjes hier naartoe komen. Jazeker, jazeker. Het gebeurt met enige regelmaat dat de mensen zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op een ballonvaart. Bijvoorbeeld op moederdag, dat moeders geblinddoek naar een opstijglocatie wordt gebracht. En vervolgens wordt die blinddoek weggehaald en krijgt ze meteen de opdracht om in de mand te stappen. Nou, dat is niet echt handig. Mensen hebben vaak een aanloopje nodig om een ballonvaart te gaan maken, omdat ze doorgaans niet helemaal op de hoogte zijn van hoe het allemaal in zijn werk gaat. En toch, het is anders dan wat u bijvoorbeeld vanochtend al eerder tegen mij zei, hier om de hoek, want er zijn trouwens in Den Bosch op een groot grasveld om de hoek van het provinciehuis. U had het over de Sint-Jan hier in Den Bosch. Als je daar boven staat en naar beneden kijkt, dan heb je toch een ander gevoel dan in zo'n mandje? Ja, ikzelf heb toevallig gisteren op het bordes helemaal bovenop de Sint-Jan gelopen. Die mogelijkheid is er op dit moment. En toen keek ik op een gegeven moment op een bepaalde manier naar beneden. En toen had ik inderdaad ook een onbehagelijk gevoel. En dan kijk je wat verder in de verte. Dus niet naar beneden kijken, maar in de verte kijken. En toen was het gevoel was verdwenen. Ja. En geniet je ook een beetje van die mensen die al bibberend uw mandje instappen? Nou, dat is een beetje cynisch, maar nee. Ik heb soms wel eens met die mensen te doen. Dan denk ik van ja, geniet nou eens een keertje van het uitzicht wat je hebt. Geef je gewoon over aan de kwaliteiten van de ballonvaarder. En geniet volop van jouw ballonvaart. Ja, nou, genieten dus eigenlijk zo'n ballonvaart met dat typische geluid. Want dan toch maar even voor de goede orde, zullen we dan maar even naar boven toe? Nou, ik ben er wel klaar voor. Ik zou graag de lucht in willen gaan vandaag. Maar we staan op dit moment vrij laat in de ochtend. En we kunnen alleen maar de eerste 2 uren van de dag of de laatste 2 uren van de dag een ballonvaart maken. Dat heeft met de wind te maken. En dat heeft met de wind te maken. En vooral ook de onstabiliteit van de atmosfeer. De onstabiliteit die treedt op ongeveer 2 uur nadat de zon is opgekomen. En het proces zet zich voort tot ongeveer 2 uur voordat de zon ondergaat. Want anders gaat dat mandje te veel wiebelen. Ja, nou, het wiebelen van het mandje is niet eens zo heel erg, maar die turbulentie van de lucht, die onstabiliteit van de lucht, die kan de ballon leegdrukken, zelfs in het ergste geval. En om dat nou te voorkomen... Klinkt als levensgevaarlijk. Dat is echt levensgevaarlijk, dat klopt. Er zijn inderdaad in het verleden, toen we nog niet zo goed of op de hoogte waren van dit soort fenomenen, zijn er inderdaad best wel een aantal ongevallen gebeurd. Ja, en wat dat betreft zijn het ook zware tijden voor u, want er staat nogal wat wind, hè, de laatste tijd. Die noordenwind die ons land ook een beetje teistert, zeg ik ook als fietser. Dus ja, Marion, ik weet het ook niet helemaal of we je nou gerust hebben gesteld of niet. Met die hoogtevrees valt het wel mee, maar ja, die ballon die kan dus wel alle kanten op. Ja, nou, ik stap over 2 weken nog weer in zo'n mandje. Dus ik moet nog even gaan nadenken. Goed op de tijd letten. Ochtends of 's avonds? Ja, precies. 'S avonds. Maar inderdaad wel de laatste 2 uur. Dus dat heeft mij wel weer gerustgesteld. Thomas Schuurman, heel erg bedankt. Oh, dat geluid is toch heerlijk. Ja. Ik heb ook wel eens een ballonvaart gemaakt. En ik moet zeggen, ik vond het genieten. Terwijl ik ook niet zo heel erg ben van de in kleine ruimtes op grote hoogte zijn, zou ik maar zeggen, dat je het echt kan zien. Nou ja, dat vind ik ook het magische. Dat je zo over het land vaart en als dus de brander niet aan is, dat het allemaal zo stil is en dat je de geluiden van, zeg maar, de aarde zo hoort. Ik vind dat iets heel magisch hebben. Ja, je gaat er ook over 2 weken gewoon lekker weer in. Ja, nog een keer. Ja, nog een keer. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 9:30. Het is natuurlijk het ergste dat een ouder kan overkomen als je kind komt te overlijden. Net als bij volwassenen kunnen de organen of andere lichaamsdelen van een gestorven kind bruikbaar zijn om een ander kind te redden. Maar hoe breng je nou als kinderarts dat gesprek op donatie op gang met de ouders als het kind net is overleden? En moet een kind, zeker een tiener, hier niet vaker ook al zelf van tevoren over nadenken en zijn of haar keuzes vastleggen? Nou, deze en nog veel meer thema's worden volgende week besproken op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Transplantatievereniging. En wij nemen alvast een voorschot op dat gesprek met onze spraakmaker, onderzoeker bij het transplantatiecentrum van het UMCG in Groningen, Marion Siebelink. Ja, Marion, jij bent al meer dan 10 jaar met deze problematiek bezig. Geen lichte materie. En ook best ingewikkelde materie, want het gebeurt niet vaak dat kinderen in aanmerking komen voor donatie. Hoe vaak gebeurt dat? Ja, nou, dat gebeurt, zeg maar, als we even kijken naar hoeveel kinderen er per jaar overlijden op een kinderintensive care. Dat zijn er in Nederland 7. Dan overlijden daar ongeveer 200 kinderen per jaar. En ongeveer 10% van de kinderen zijn geschikt als donor. Maar dat gebeurt dus heel zelden. En uiteindelijk vorig jaar bijvoorbeeld zijn er 5 kinderen jonger dan 16 ook daadwerkelijk donor geworden. Ja, maar het zouden er 10 kunnen zijn. Er 20 kunnen zijn. Oh, 20 zeg kunnen maar, zijn, ongeveer, ja, sorry. Ja. Nou is er voor volwassenen donorregistratie. Dan lijkt mij het gesprek met nabestaanden starten iets makkelijker. Het is dus nog steeds heel heftig. Maar goed, dan heb je iets om vanuit te vertrekken. Voor kinderen is dat er niet, hè? Nee, dat klopt. Kinderen mogen zich vanaf 12 jaar registreren in het donorregister. En dat is ook nog steeds, zeg maar, te veel onbekend. Dus het is belangrijk dat dat gesprek thuis daar ook over gevoerd wordt. Maar voor de professional, hè, als zo'n situatie zich voordoet dat een kind, ik noem maar wat, na een ongeval binnen wordt gebracht en geschikt is als donor, hè, door de medische situatie, en de medische professional moet dat gesprek daarover beginnen, dan heeft hij niet, zeg maar, de leidraad van het donorregister. Nee. Die vanzelfsprekendheid van, wat bij de volwassenen wel zo is. Want iedere volwassene heeft zich nu moeten registreren nu de nieuwe wet er is. Mm-hmm. Als je dat niet hebt geregistreerd, dan ben je automatisch donor. Dan sta je met geen bezwaar in het donorregister. Ja. Maar bij kinderen onder de 12 jaar is dat er überhaupt niet. En kinderen tussen de 12 en de 18 zitten daar ook nog weer speciale regels aan. Ja. Dus het gesprek beginnen over orgaandonatie met ouders die in zo'n verdrietige situatie zitten, is echt iets wat, nou ja, ook specifieke kennis vraagt. Mm-hmm. Ja, en dus ook wat vraagt van ouders nu al. Zeker, en dat is een van de onderdelen uit mijn onderzoek ook geweest, van praat er vooraf over. Uit mijn eigen praktijk weet ik hoe belangrijk dat gesprek vooraf, en we noemen dat altijd in een soort non-crisis situatie, thuis aan de keukentafel met een kopje thee, hoe zo'n gesprek belangrijk is. En soms, je hoopt gewoon nooit dat het jou als ouder overkomt. Mm-hmm. Dat je voor zo'n keuze komt te staan. Ja. Maar als je dat wel overkomt, mm-hmm. is zo'n gesprek die je eerder hebt gevoerd heel belangrijk. Ja. Of tussen ouders onderling, als het kind nog jong is. Ik wil net zeggen, want met een kind vanaf 12 kun je dat gesprek denk ik wel voeren. Maar ik zou niet weten hoe ik dit met mijn kind van 9 moet bespreken en of ze dan voldoende begrijpt waar we het over hebben. Nou, kinderen, ik heb ook onderzoek gedaan. Wanneer is het nou het geschikte moment? En, kinderen vanaf een jaar of 9 à 10 kunnen heel goed dit onderwerp bespreken. Okay. Als ze maar kunnen denken, stel dat mij dat overkomt. Ja. En dat is wel best wel een pittige vraag. Dat is ook zeker. Daar leeft het al mee bezig te zijn. Ja, maar kinderen zijn toch oprecht nieuwsgierig, want ze horen wel van dit onderwerp. Ja. En je moet zeker niet te vroeg beginnen, dat zeg ik ook niet. Maar een gesprek erover vanaf een jaar of 10 kan heel goed helpen. Ja. Even nog, want voor die kinderen vanaf 12 kunnen zich wel registreren, 12 tot 18, maar er zitten speciale regels aan. Hè? Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich registreren, ook met hun keuze die zij willen. Een toestemming kan door de ouders overruled worden. En een bezwaar, als een kind in het donorregister staat met bezwaar, dus ik wil geen donor zijn, dan kan het niet zo zijn dat ouders zeggen, nou, maar wij willen dat wel. En daar kun je van alles van vinden, maar dit zijn de regels zoals ze er zijn. Dus er zit een flinke rem op. Ja. Kun je zeggen. Nou schreef je 2 jaar geleden een protocol voor zorgpersoneel dat met een mogelijke kinderdonatie te maken krijgt. Waarom was er een protocol voor nodig? Nou, we hebben een algemeen modelprotocol orgaandonatie. Die niet heel specifiek was als het gaat over kinderen. En nou ja, ik zeg altijd, kinderen zijn geen kleine volwassenen. En ook als het om donatie gaat niet. Dus dat vraagt specifieke aandacht, specifieke benadering. En omdat het zo weinig voorkomt, ik zei net al van op de 7 kinderintensive cares in Nederland. Dat daar zo tussen de 5 en de 20 kinderen overlijden die geschikt zijn. Mm-hmm. Dus jij als medische professional maakt dat niet heel vaak mee. Nee. Dus je moet ook op een goede manier snel geïnformeerd kunnen worden. Mm-hmm. En weten van wat zijn de juiste stappen om te doen. Ja. En dit protocol helpt dus die medische professionals, de kinderintensivisten, de verpleegkundigen, mm-hmm. en ook de orgaandonatiecoördinator, om op een goede manier snel geïnformeerd te zijn. Ja. Want zo'n situatie als een kind op een kinderintensive care komt te overlijden en geschikt is als donor, is eigenlijk altijd een crisissituatie. Ja. Waar iedereen onder hoogspanning alles moet doen. Moet zo'n protocol er dan ook zijn om ervoor te zorgen dat meer ouders ja zeggen tegen donatie? Nou ja, ik zeg altijd, ik heb liever een goede nee dan een slechte ja. Ik wil dat de ouders goed geïnformeerd zijn en goed weten waar ze voor kiezen. En dat gesprek met die ouders op een goede manier wordt gevoerd. Maar u hoopt natuurlijk tegelijkertijd ook, neem ik aan, dat meer ouders op zo'n moment ja zeggen. Als de procedure helemaal goed gevolgd is, dan zijn ouders ook, denk ik, meer bereid om ja te zeggen. Een voorbeeld is, wanneer begin je over dat gesprek over donatie? En het is heel belangrijk om het slecht nieuws te scheiden van het gesprek over donatie. Dus stel maar voor dat een kind aangereden is, een trauma, en op de kinderintensive care ligt en komt te overlijden. Dat bericht, zoon of dochter is 's morgens op de fiets gestapt en naar school. En een paar uur later staan de ouders in het ziekenhuis met deze situatie. Dan is het heel belangrijk dat die ouders eerst het slechte nieuws tot zich kunnen laten doordringen. En pas daarna komt het gesprek over donatie. Dat soort zaken is heel belangrijk om uit elkaar te houden. Ja. En om ook de rust te nemen om een goede keuze te maken. En als die procedure goed gaat, dan kunnen de ouders ook een goede beslissing nemen. Ja, maar er zit ook druk achter, toch? Uiteraard, er zit enige druk achter. Maar nooit in dat proces rondom besluitvorming. Het kan niet. Want hoe lang mag daartussen zitten dan? Want je hebt daar een protocol geschreven. Heeft u dat daarin ook omschreven? Van later minstens een aantal uur tussen zitten? Of? Nou, niet in zoveel uren. Maar wel van neem de tijd om dat gesprek goed te doen. En het kan in een hele kleine intonaties zijn. Als je als medisch professional zegt: ik kom over een half uur bij u terug. Om te horen wat u heeft besloten. Dan gaan die ouders op de klok kijken en die denken: het is nu 29 minuten, we hebben nog een minuut om te beslissen. Ja. Je kan ook zeggen: we komen straks bij u terug. Neemt u maar rustig de tijd. En dan krijg je een heel ander soort situatie. Ja. Het zit vaak in de hele kleine details. Ja. Maar breng je het wel meteen ter sprake? Pas als het slecht nieuws. Wij kunnen niks meer voor uw kind doen. Uw kind zal komen te overlijden. Mm-hmm. En pas daarna, dan moeten de ouders eerst de tijd hebben om dat nieuws tot zich door te laten dringen. En dan laat je ouders even alleen en dan kom je weer terug. Ja, zo moet dat. Ja. Ja. We hebben een voorbeeld ook om even te laten horen. De ouders van Tijmen van 13 jaar vertelden in 2018 over het ongeval van hun zoon en hoe het daarna in het ziekenhuis verder ging. Het dodelijke ongeluk gebeurde op het voetbalveld waar Tijmen stond te keepen. En na een minuut of 5-8 spelen wilde hij laag bij de grond de bal pakken. Kwam hij zo duikend uit. En de tegenstander wilde de bal in de goal trappen. Maar ja, toen kreeg hij de trap zeg maar, in plaats van de bal. Het was ook geen heel harde of opzettelijke overtreding. Absoluut niet. De jongen die deed was ook gewoon in het spel. Maar toen lag hij echt letterlijk doodstil op het veld. En toen ik dat hoorde, dacht ik: hou je adem in. Dan verlies je kind. Ja, er komt een van de iemand uit het ziekenhuis van het Radboud. Een hele moeilijke vraag. Dat wordt wel ingeleid. Maar ja, toch wel onverbiddelijk. Van ja, wij moeten nu vragen, want nu klopt zijn hart nog. En dat kan een keer stoppen. Zeker omdat zijn hersenfuncties echt uit waren gevallen. Van, hebben jullie nagedacht of een wens over ten aanzien van orgaandonatie? Mijn eerste reactie was van no way. Ik ga niet in een puntgraaf jongetje laten snijden. Dat was mijn allereerste instinct. En nu moet je zo'n keuze maken van hey, hij is er niet meer. Ja, dan moet je echt, heb ik tenminste heel sterk gewoon echt je gevoel volgen. Dus ik moest ook mezelf toespreken, opnieuw. Dus het herkennen van die eerste paniek. En dan voorbij de paniek kijken van, oké, en nu? Ergens vandaan kwam ik er wel een heel warm gevoel bij de gedachte dat op 8 verschillende organen dat konden doorleven met andere mensen. Dat hij me dat ook nog zin heeft, zeg maar. En het had echt een goed hart. Dus heel fijn dat het doorklopt en voortklopt, ja. Ja, zij kozen dus uiteindelijk wel voor donatie, maar je hoort de moeders twijfel, hè? Is dat vaak een eerste reactie? Ja, en dat is ook heel begrijpelijk als je deze situatie hoort die ook zo acuut ontstaat. Ja, en die moeder beschrijft het ook prachtig van: je wil niet dat er gesneden wordt in jouw kind waarvan het lijf puntgaaf is. Maar in het hoofd, in dit geval van Tijmen, was helemaal kapot. Dus die twijfel die is heel logisch en daar moet je ook goed naar luisteren. Ja. Maar als je de ouders dus goed begeleidt, en dat is in dit geval ook, zie je ook dat dat goed gebeurd is, zie je die ouders ook op een gegeven moment een proces doormaken van: goh, maar we kunnen ook nog iets goeds doen. Ja, maar dat is toch bijna niet te doen als je denkt over ook waar deze ouders zaten, over het tijdsbestek. Ja. Dus eigenlijk wat jij eerder ook al zei, op het ene moment staan deze ouders nog op het voetbalveld. En nou, bij wijze van spreken, een uur later voeren ze dit gesprek. Ja, dat is toch onbestaanbaar? Ja, daarom zeg ik steeds: die tijd die ouders nodig hebben om hierover te denken en een goede keuze te maken, die tijd moet de ouders ook worden gegeven. Ja. En wat dus heel erg helpt, is dat als er vooraf over is gesproken, hè, als Tijmen ook vooraf ik noem maar dat ze tijdens het eten er het een keer over hebben gehad. Mm-hmm. In het geval van Tijmen weet ik dat de oudere broer daar ook iets over vond. Ja. En dat zij hebben het er thuis over gehad. Zij spraken niet lang voordat dit hun overkwam, spraken zij hierover. En dat het de ouders dus helpt dat ze weten van: wat had Tijmen hier eigenlijk in gewild? Ja. En de moeder eindigt ook met haar opmerking van: hij heeft een goed hart. En dat is natuurlijk een prachtige eigenlijk beschrijving. Want het is een dubbele beschrijving met: dit is wie Tijmen was. Ja. En hij wou graag, hij stond sociaal in het leven. Mm-hmm. En letterlijk, hij had ook een heel goed hart wat door kan kloppen. Ja, Staat dat ook, het klinkt nu heel klinisch hoor, wat ik nu ga vragen, maar staat dat ook in het protocol, wat u meegeeft aan anderen die dit gesprek moeten begeleiden, van vertel ook vooral wat ermee gaat gebeuren? Nou, kijk, wij zeggen niet van wat ermee gaat gebeuren en dat dat alleen maar een reden is om dat donatiegesprek te voeren. Maar is het wel onderdeel van het gesprek? Uiteindelijk wordt er gekeken van welke organen zijn geschikt en welke organen is er een geschikte ontvanger. Dat is ook altijd, er moet altijd een goede match zijn. Dus... Want dat weet je dus nog niet als je het gesprek aangaat met de ouders en die geven toestemming, dan weet je nog niet of er überhaupt organen geschikt zijn en welke dat zijn. Nee, niet de eerste fase is, wij gaan het gesprek aan met de ouders. En op het moment dat de ouders toestemming geven, dan komt de orgaandonatiecoördinator en die gaat het gesprek verder vervolgen. Dan hangt het ook heel erg van de leeftijd van het kind af, en met name dus van de lengte en het gewicht. Oh ja? Hoe kleiner het kind, hoe specifieker ook er gekeken moet worden of er een geschikte ontvanger is. Want een kind moet altijd een orgaan krijgen van een ander kind met ongeveer hetzelfde gewicht, et cetera? Hangt weer van het orgaan af, ja. Maar het is wel gebonden aan lengte en gewicht. Dus inderdaad, noem maar even een hart. Een volwassen hart kan niet in een kind. Dus een kind dat op de wachtlijst staat voor een harttransplantatie, ik noem maar wat, een kindje van 1 jaar, ja, kan ook alleen maar geholpen worden met een kleiner hart. Ja. Jij vindt dus, ouders gaan het gesprek aan met elkaar. Je hebt je ook hard gemaakt voor donorlessen in klassen op de basisschool. Hoe pak je zo'n gesprek aan als docent of als ouder? Het begint eerst eens met informeren. Kijk, je kan het vanuit twee kanten invliegen. Als je het hebt over de les op school, op de basisschool, dan is het deels een soort les biologie, namelijk wat gebeurt er als een orgaan niet meer goed werkt? Mm-hmm. En waarom hebben sommige mensen, kinderen, een transplantatie nodig? Wat dus echt levensreddend is. En de andere kant is, hoe denk ik zelf over donatie? Hoe kan ik dat gesprek erover aangaan? Wat heb ik nodig om een goede keuze te maken? En dat is eigenlijk meer een les maatschappijleer. Ja. Op de vraag, hoe kun je dan als ouder daar goed over spreken? Heel vaak is het ook, hebben kinderen al iets erover gehoord van, je kunt het dus hebben van, goh, weet je wel wat orgaandonatie is? Vanaf welke leeftijd? Want je zei eerder vanaf 9 à 10 jaar. Ja? Eerder niet? Nee, ik zou heel veel eerder, tenzij het kind daar zelf over begint. Ja. Maar dan moet je dus als ouders zelf met elkaar het gesprek voeren. Willen wij dit, mocht ons kind dit overkomen? Ja. Ik heb meerdere casuïstieken waarin ouders iets, bijvoorbeeld in de media, en de media is hier heel belangrijk in, over dat ze iets hoorden over orgaandonatie en niet wisten dat een kind ook donor kon worden. En dat hun het meest vreselijke overkwam, maar dat ze het daar een paar jaar eerder samen over hadden gehad. En hoe behulpzaam is het dan dat je het er samen over hebt gehad? Ja, om dit nog eventjes enigszins positief af te sluiten, want het is natuurlijk een pittig gesprek, een heftige materie. We kregen een reactie van op de Radio 1-app van Mark Zegers. En die zegt, afgelopen oktober heb ik anoniem mijn lever mogen doneren aan een doodziek kind in het UMCG. Ik heb mogen ervaren hoe fantastisch en gedegen het werk is wat ze in Groningen doen. De aandacht die jullie aan het onderwerp besteden zorgt bijna automatisch voor meer donoren. En niet alleen voor organen, maar ook voor bloed heb ik dus zelf ervaren en ook voor gezorgd. Dus dat is wat het doet, jullie werk. Niet onbelangrijk om nog even te vermelden. En tot slot, voordat we het gesprek echt afronden, wil ik nog even zeggen dat de ouders van Tijmen, die u net hoorde in het fragment, een Goede Doelenstichting hebben opgericht. Kijk voor meer informatie op tijmenvoorhetgoededoel.nl. En dan eindigen wij, denk ik, Marion, dus met de boodschap die u eigenlijk, wil geven hier. En dat is praat met elkaar over orgaandonatie. Met elkaar, met je kind. Ja, precies. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder,

Taiwan heeft vanochtend de luchtverdediging geactiveerd omdat er tientallen Chinese vliegtuigen in de buurt werden gezien. Volgens Taiwan passeerden onder meer straaljagers en bommenwerpers de officieuze grens met China. De laatste tijd zijn bij Taiwan steeds vaker Chinese vliegtuigen te zien. Het kabinet praat volgende week opnieuw met betrokkenen over het Nederlandse slavernijverleden. Dat gebeurt op het provinciehuis in Den Haag. Er wordt gesproken over wat er is gebeurd na de excuses van afgelopen december en hoe het programma er op 1 juli uitziet. Dan wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. De bedoeling is dat bewindslieden dan aanwezig zijn bij herdenkingen in onder meer Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De regering van Australië wil een wet invoeren om het aantal neonazi's in het land terug te dringen. Correspondent Meike Weijers vertelt dat de wet het gebruik van nazi-symbolen verbiedt. Swastika's op kleding, maar ook vlaggen, sieraden, het hakenkruis en ook het SS-logo. Dus wat de huidige regering van Albanese zegt is dat die toename zichtbaar is en dat die een halt toegeroepen moet worden door dit verbod. Als de wet wordt aangenomen, kan iemand die bijvoorbeeld een hakenkruis op zijn kleding draagt een jaar de cel in gaan. Het weer. Veel zon. Vanmiddag is er in het oosten kans op een bui. Aan de kust wordt het een graad of 20, in het binnenland ongeveer 25 graden. De komende dagen zonnig en droog en temperaturen tot 30 graden. Gaan we naar de ANWB en Dennis Mooij. Dennis, het is druk op de A12 richting Duitsland, hè? Nee, vanuit Duitsland. Oh, vanuit Duitsland. Hè, verdorie, denk ik het zo goed te doen. Zo zie je maar. Ieder zijn eigen expertise, hè? Ja, want het is namelijk een feestdag in Duitsland. En daarom hebben veel Duitsers een lang weekend. En velen komen dat doorbrengen bij ons. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je daarom een half uur vertraging tussen de grens en Duiven. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt het Klaverpolder en de Drechttunnel. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Boksmeer en Malden ben je 20 minuten extra kwijt. Ster. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Mam, ik heb vandaag nog niet de landelijk aanbevolen hoeveelheid groente op. Wat ga je daar dan doen? Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld nectarine in je yoghurt. Deze week aan nectarines en perzik op schaal. 1 per se gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Marion Siebelink, met wie we het vorige uur over het zware onderwerp van kinderdonatie spraken. Dit half uur krijgt u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geef ik alvast voor vraag 13. En die vraag is: het Limburgse Brunsum is de plaats waar wat voor soort winkels het vaakst voorkomen van heel Nederland? En wat heb jij dan? Een tekst in je lies. Oh ja, want daar wordt het meest gelezen natuurlijk. Wat staat daar dan? Toch niet, je moet hier schuin naar boven, hè? Tekst in je lies. Nou, bij mij valt hij niet. Ik zie Marion wel heftig. Ja, ik denk, hou het binnen. Ik zeg niks. Nee, precies. Tegen 11:30 mogen we pas het antwoord bekendmaken. We gaan nu namelijk eerst eventjes ongeveer, we zijn 350 jaar terug in de tijd. Als ik zeg rampjaar 1672, nou, dan zullen de meesten van u opdreunen. De regering was radeloos. Het volk redeloos en het land reddeloos. Maar de Fransen vinden het jaar daarna, 1673, eigenlijk veel interessanter. En het Limburgs Museum snapt dat stiekem wel en komt met de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje. En mijn gast Pepijn Rezer is samensteller van deze tentoonstelling. Nogmaals welkom, Pepijn. Fijn dat je er bent. Ja, neem ons even mee. Het is 10 juni 1673. Wat gebeurt er voor de poorten van Maastricht? Nou, 10 juni 1673, Lodewijk XIV komt aan voor Maastricht. Ze hebben dan al een enorme tent voor hem opgebouwd. Die was van zijde. Er paste iets van 300 of 400 mensen in. Dus alles bij die man was theatraal, imposant, groot. Dit ook. Dit sprak zo tot de verbeelding dat er ook in Nederlandse kranten ook stukjes over zijn verschenen van, nou, bizar. Luister, een tent waar 300 man in kunnen is ook, ook nu nog imposant, is ook nu toch? Nog imposant. En hij was ook van zijde, wat super exclusief was toen, dus in de 17e eeuw. Hij maakte wel een entree, om mooi Frans te zeggen. Ja. Het was nog niet helemaal klaar, de belegering. Dus er lagen toen heel veel troepen om de stad heen. Mm-hmm. Die had de stad ingesloten. Niemand kon er eigenlijk in en uit. Maar er moesten nog loopgraven gegraven worden. Daar zijn ze nog een weekje mee bezig geweest. En eigenlijk zo rond 18 juni is echt de aanval begonnen. En in 13 dagen heeft Lodewijk XIV de stad op de knieën weten te dwingen. En dat was iets waar heel Europa toen versteld van stond. Echt groot nieuws. En iedereen had het daarover. En daar was hij ook apetrots op. Ja, want zo snel, zo goed uitgevoerd. Ja, ja. Het was eigenlijk verbijsterend. Ja. Terwijl hij eigenlijk een paar dagen eerder in Maastricht had willen zijn. Hè? Ja, het idee was inderdaad om op 24 juni een mis op te dragen in de kerk met de hoogste toren, de Sint-Janskerk. Dus 24 juni is de dag van Johannes de Doper. Dus ja. Het was een hele katholieke man. Mm-hmm. En dat is niet gelukt. Maar ze hebben daardoor wel een hele flinke aanval gedaan. En die is tegenwoordig vooral bekend omdat dus ook bij die strijd die toen is losgebarsten, dat daar de musketier D'Artagnan gesneuveld is. En dat is op 25 juni gebeurd, maar dat is een beetje in diezelfde enorme aanval geweest. Dat wordt in Frankrijk heel groot herdacht. Zeker ook dit jaar, omdat het 350 jaar geleden is. Ja, is dat dan vooral ook omdat er een musketier bij omgekomen is? Of ook omdat het gewoon zo'n enorm goed uitgevoerde snelle aanval was? Die herdenking gaat natuurlijk vooral wel omdat die musketiers en die Lodewijk XIV nog echt tot de verbeelding spreken. Hè. Dat is ook wel een van de dingen die me zo is opgevallen toen bij het werken aan deze tentoonstelling. Mm-hmm. Dat dit verleden, het lijkt natuurlijk heel ver weg, 350 jaar geleden. Ja. Maar dit leeft echt enorm in Frankrijk. Het leeft ook enorm in Maastricht. Het leeft ook echt in Limburg. Mm-hmm. En het gekke is eigenlijk dat het in de rest van Nederland nog wat minder leeft. Ja, maar er zijn ook wel gedenktekens van in Maastricht, toch? En in Frankrijk, nou, in ieder geval van D'Artagnan, zijn er standbeelden. Meerdere. Ook in Maastricht staan er al drie, volgens mij, als ik goed tel. Dus die man is wereldberoemd. Hè? Dus dat is natuurlijk vooral ook omdat het een romanpersonage geworden is in de boeken van Dumas. Maar mm-hmm. Wie leest die boeken nog, kun je wel afvragen. Maar er zijn zoveel films gemaakt. Er zijn er nu ook weer een paar maanden geleden in Frankrijk. Voor het onderzoek kwam ik aan met de trein op het station Gare du Nord. En het hele station hing vol met banieren voor weer een film over de Drie Musketiers. Oh, ja? Nou, grote hit daar en zo. Dit is echt levend verleden. Ja. Het ministerie heeft ook gezegd, dit moet herdacht worden. Het is gewoon op een lijst gezet. Het ministerie van Cultuur brengt ieder jaar een lijst uit van wat zijn nou de dingen waar we echt aandacht aan moeten besteden. Mm-hmm. Ja. Het staat daar gewoon op, 25 jaar. En hier krekels. Behalve dan bij jullie. Waarom wilde de Zonnekoning Maastricht zo graag hebben? Ja, we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Dus ik kan een beetje speculeren mm-hmm. daarover. En dat doen we ook in de tentoonstelling. Er zijn een paar dingen die daarbij een rol spelen. Hij wilde heel graag een supergrote overwinning. En Maastricht stond echt bekend als onneembare vesting. Veel meer dan alle andere steden mm-hmm. in Nederland. Hij was ook een oorlog begonnen. Een beetje lijkt het wel, een beetje wat je nu ziet in Rusland, Oekraïne. Hè? Dus Poetin is een beetje overmoedig een oorlog ingestapt, lijkt het. En vervolgens loopt hij zich een beetje vast. En mm-hmm. zoiets is eigenlijk ook gebeurd in 1672. Hè? Dat is het bekende verhaal van het rampjaar. Hij wilde eigenlijk natuurlijk Amsterdam veroveren of Brussel. Er moest een soort mm-hmm. glorieuze overwinning worden. Het is niet gelukt, is tot stand gekomen. En Maastricht is wel gelukt. En dat is ook, het moet ook een beetje verhullen dat eigenlijk die oorlog best wel een mislukking was. En, dat is maar het is ook best wel een strategische plek tegelijkertijd, toch? Het was Maastricht. Ook een strategische plek. Ja. Dat is ook waar. Hè. Die Maas was ook nodig. Als je iets in het noorden wil, dan moet je controle over die Maas hebben. En dan moet je dat doen. Ja. En Er is wel iets bijzonders aan de hand. Er is best wel veel oorlog gevoerd in die tijd. Mm-hmm. En hij stuurde eigenlijk meestal wel generaals, veldheren stuurde die dan. En die leidden dat eigenlijk in de praktijk. Mm-hmm. Maar Maastricht weten we, ook in het onderzoek wat we gedaan voor de tentoonstelling, is heel lang voorbereid. En hij is daar zelf ook bij aanwezig geweest. Mm-hmm. 15.000, 20.000 militairen hebben dat geoefend. Zeg maar op een steenworp afstand van zijn paleis. En hij ging daar vaak naartoe. En hij was ook zelf in charge. Hij had zelf de leiding. Dus daar is wel iets bijzonders gebeurd dat hij ook wel echt heel erg behoefte had aan een persoonlijke overwinning. Iets waar hij echt persoonlijk zijn stempel op kon drukken. Dus hij was daar gewoon in persoon bij. Hij leidde het echt zelf. En zo is het ook afgebeeld. En dit is ook de reden dat overal in het paleis van Versailles, op heel veel schilderijen, dat er een enorme eigenlijk massacampagne, communicatiecampagne op gang is gekomen. Ja. Om maar neer te zetten dat hij voor de eeuwigheid, eeuwige roem, dat hij dat bij Maastricht had veroverd. En waar was Willem de Derde, Willem van Oranje, waar was die? Ja, die was waarschijnlijk in Den Haag toen het allemaal gebeurde. Om proberen het een beetje tegen te houden. De overmacht was zo groot dat het een directe confrontatie in de tijd. Dat hielp niet echt. Het had geen zin voor hem om die kant op te reizen. Nee, hij is wel van tevoren gegaan. Dus voor de mensen die wel eens in de regio komen. In Valkenburg is nog een hele mooie ruïne te zien. Die heeft Willem preventief in de as gelegd. Dus het was eigenlijk nog een burcht, maar Willem is er naartoe gegaan. Ja. Die heeft het ding laten ontploffen om te zorgen dat Lodewijk het niet als uitvalsbasis kon gebruiken. Dus er zijn in Limburg wel heel veel sporen nog ook van deze strijd wel te vinden. Ja. Wat wij heel interessant vinden, ook een vertrekpunt voor deze tentoonstelling, is niet alleen Lodewijk heeft die stad belegerd, maar Willem ook 3 jaar later. Hij heeft proberen terug te veroveren. Mm-hmm. Een gigantische mislukking geworden. En dat is denk ik ook een van de redenen dat we in Nederland dit verleden niet zo goed kennen. Het is een beetje ondergesneeuwd. Hè? Wij leggen de nadruk heel erg op 1672. Waar we hebben Maastricht eigenlijk 2 keer verloren, zou je kunnen zeggen. Dus laten we het daar maar niet meer over hebben. Het is best wel een grote mislukking geweest. En wij zijn natuurlijk liever altijd, zeker generaties voor ons ook, waren liever wat trots op. Nou, we hebben het toch maar gered tegen een overmacht toen we van alle kanten werden aangevallen. Die Willem heeft ons toch ook de leiding op zich genomen. En die heeft dat allemaal toch maar goed gedaan. Ja. Hij is toch een beetje een ander verhaal dan. Mm-hmm. Ja, hij heeft het best wel verprutst daar. En hij heeft eigenlijk met de staart tussen de benen weer een aftocht moeten maken. Ja. Uiteindelijk is Maastricht wel weer teruggekomen. Hè? Maar dat was een paar jaar later was dat. Toen de onderhandelingstafel. Ja. Heeft ook best wel wat gevolgen gehad, ook voor de regio. Vooral op religieus gebied bijvoorbeeld. Het is best wel een unieke situatie ontstaan. Dat katholieken en protestanten moesten vanaf het moment kerken daar delen. In de dorpen rond Maastricht. Nou, dat soort dingen vertellen we allemaal. Dat zijn voor mensen die wat meer echt de diepte in willen. Ja, moeten vooral komen. Ja. Ja, de tentoonstelling heet De Zonnekoning en Oranje. Dus je hebt beide heren eigenlijk naast elkaar gezet. Ja. Hebben ze elkaar wel eens ontmoet in de tijd? Nee, dat wordt soms gesuggereerd. Er zijn bijvoorbeeld wel series. Dus een paar jaar geleden heeft de duurste Franse productie ooit, die heet Versailles 2017, Canal Plus, Frans-Canadese productie. En er zit een hele aflevering in waar ze met elkaar onderhandelen in een soort fictief klooster in Holland ergens. Nooit plaatsgevonden. Dat is nooit gebeurd. Ja. Wat we wel weten is, er is een moment geweest in 1676 ook, dat ze op een steenworp afstand van elkaar lagen en Willem door zijn verrekijker het leger van Lodewijk zag liggen. En zijn handen jeukten natuurlijk om aan te vallen. Het was echt een enorme rivaliteit op dat moment al. En zijn adviseurs hebben toen, wij zijn kansloos. We worden in de pan gehakt. Dit moeten we echt niet doen. Maar dichter bij elkaar zijn ze dus ook nooit, zijn ze nooit gekomen. Ja. En wat vonden jullie nou toen jullie ze naast elkaar zetten? Veel overeenkomsten of veel verschillen? Ik bedoel, religieus verschilden ze van elkaar? Qua karakter denk ik ook wel. Nou, traditioneel is het zo, we zien vooral de verschillen. Want zo zijn ze ook altijd heel erg neergezet. Het zijn allebei mannen geweest die enorm ook met hun eigen imago bezig waren. Daar kunnen we steeds niet omheen. En de mensen die dat ook deden, de kunstenaars die dat deden, of predikanten en zo, die het boekjes over ze schreven, die benadrukten ook altijd al die verschillen. En dan was het altijd de steile Calvinist, hele sobere man was die Willem. En die Lodewijk super over de top, theatraal. Die verschillen die zijn natuurlijk wel waar. En die zijn ook wel ergens op gebaseerd. Maar wij zijn ook wel heel veel overeenkomsten tegengekomen. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf heel fascinerend vind, is dat ze allebei op hele jonge leeftijd hun vader zijn verloren. Mm-hmm. En ze hebben allebei zelden soort jeugd gehad, waarbij ze enorm zich hebben moeten ontworstelen aan mensen die ze als bevoogdend hebben ervaren. Ze hebben altijd het idee gehad dat ze voorbestemd waren voor een bepaalde positie. Mm-hmm. Maar dat ze daar niet zomaar kwamen. Ja. Eigenlijk lijken die verhalen heel erg op elkaar. Ja, maar ze de verhalen, dus de basis waar ze vandaan komen lijken op elkaar, maar hoe ze uitgegroeid zijn. Ik bedoel, Lodewijk, kunnen we wel zeggen, was toch echt wel de ster van zijn tijd, toch? Zeker, zeker. En Lodewijk, dat is ook wel leuk om te zien. We hebben daar ook wat mooie voorbeelden van. Dat Lodewijk is eigenlijk echt een influencer. En Willem doet hem na. Dus er zijn echt best bijvoorbeeld de pruiken. Hè, we kennen allemaal die tijd dat ze hebben die wilderige haren. Ja. Lodewijk is op een gegeven moment, toen hij ziek was, zijn haar verloren. Dus die pruiken gaan dragen. Dus iedereen dat gaan nadoen. En op later leeft. Dus Willem dat natuurlijk ook gaan nadoen. Dus zo zijn er heel veel van dat soort dingen wel aan te wijzen. Ja. Heb je enig idee, en dit is waarschijnlijk ook speculeren, maar jij weet er meer van dan ik. Wellicht is wel over geschreven. Hoe Willem keek naar Lodewijk in die tijd? Hij heeft best wel tegen hem opgezien. Het is natuurlijk wel door de tijd ook veranderd. Hè? Want ze hebben decennia lang een beetje om elkaar heen gedraaid. We weten dat hij echt een voorbeeld is geweest. En dat hij hem ook echt bewonderd heeft. Hij is op een gegeven moment ook wel een beetje bang voor hem geworden. En er zijn ook echt citaten van Willem bekend. Dat hij dan dingen zegt als, ja, mijn levensdoel, waarom ben ik op aarde, is die zonnekoning tegenhouden. Want anders wil hij heersen over heel Europa. Dus dat is wat hem dreef. Ja. En dat is ook heeft verklaard ook heel veel dingen waarom hij bijvoorbeeld, hij wilde graag koning van Engeland worden. Maar dat was niet uit een soort persoonlijke ambitie. Maar zodat hij dan die strijd beter kon voeren en zo. En dus ik denk wel dat het iemand is die altijd in zijn gedachten is geweest. Die echt zijn leven een beetje beheerst heeft. Het is natuurlijk een soort obsessie geweest uiteindelijk. Ja. En in retrospectief, welke koning heeft nu nog het meeste invloed op de huidige maatschappij? Ja, dat is wel een lastige. In Frankrijk sowieso Lodewijk. Ik denk voor ons allemaal wel Lodewijk. Hè? Dus de hele simpele dingetjes, zodat we bijvoorbeeld tegenwoordig allemaal peper en zout op tafel hebben staan. Dat zijn allemaal dingen, alles in onze cultuur. Waarvan heel veel dingen, of nou, niet alles, maar heel veel dingen kun je zeggen, oh, dat komt eigenlijk een beetje terug tot de tijd van Lodewijk de 14e. Hij heeft daar een stempel op gedrukt. Het hele idee dat Frankrijk een soort synoniem is geworden voor mode. En alles wat met grandeur te maken heeft. Mm-hmm. Allemaal door Lodewijk. Wat ik zelf ook wel echt heb geleerd in het werk van dat we hier gedaan hebben, dat er ook wel een traditie van Willem is. En die gaat veel meer over hoe je eigenlijk bestuur moet doen. Dat je bijvoorbeeld met een parlement, dat je dat moet respecteren. En dat is ook veel meer de Engelse traditie. Hij heeft in Engeland echt wel een rol daarin gespeeld. Dat het parlement zo belangrijk is geworden. En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk exportproduct geweest. Ja. Ze hebben allebei wel een stempel geluk. Maar we kennen natuurlijk Lodewijk veel beter. Gewoon ook echt als een icoon. Ja, maar die was ook nogal extravert, kunnen we wel zeggen. Het is nog steeds de langzittende koning ter wereld. Dus ook daarin, weet je, alles bij die man is groot en overdreven. Ja. En, ja. Ja, we kunnen er even over Versailles hebben, maar hè, dat is bijvoorbeeld dat paleis aan zich is al voldoende, denk ik, om toch? Ja, dat is super mooi. We hebben in Nederland natuurlijk het Loo, wat dan weer het Nederlands Versailles is, op een kleinere schaal. Op een kleinere schaal. Precies, ja, dat zet de verhoudingen wel neer. Ja. Tot slot, de koning komt de tentoonstelling op 10 juni openen. Wat hoop je dat hij nou overhoudt als hij de tentoonstelling heeft gezien? Ja, hij komt morgen komt hij het openen en 10 juni is het open voor het publiek. En ik hoop vooral dat hij dat hij ook wel geprikkeld raakt door hoe fascinerend deze tijd ook voor nu nog is. Er zijn zoveel parallellen met de wereld waarin we nu leven. Dat zou mooi zijn. Die tentoonstelling dus, die Zonnekoning en Oranje, is vanaf 10 juni tot en met de 7 januari te zien in het Limburgs Museum. Heel erg bedankt voor jouw komst. Gaan we naar nieuws dan via de NOS. De arbeidsinspectie gaat bagageafhandelaren op Schiphol binnenkort een boete geven als ze niet heel snel zorgen voor verlichting van het werk. Die bedragen zouden oplopen tot in totaal €200.000 per maand. Nieuwsuur deed eerder onderzoek naar de arbeidsomstandigheden op de luchthaven. Daaruit kwam dat bagageschouwers kampen met lichamelijke problemen als gevolg van het zware werk. Onderzoeksjournalist van de NOS, Ben Meindertsma, is aangeschoven. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Zaten die boetes er al aan te komen? Ja, in september hadden wij dus aangetoond, mijn collega Melena Holdert van Nieuwsuur en ik, dat het op Schiphol mis was. Hè, dat het werk veel te zwaar was. En dat al die bedrijven, die zes bedrijven, dat ze onvoldoende apparatuur hadden om het werk lichter te maken. Mm-hmm. In maart heeft toen de inspectie al een eis opgelegd. Gezegd van, nou, jullie moeten onmiddellijk die apparatuur gaan aanschaffen. En het gaat gewoon om tilhulpmiddelen in de kelder die ervoor zorgen dat je die koffers kunt tillen. Dat gaat om van die ramsnapes. Dat zijn op het bagageplatform van die bandjes die ervoor zorgen dat de koffers keurig de buik van het vliegtuig ingaan. Mm-hmm. Die moeten jullie allemaal onmiddellijk aangeschaft hebben, was de eis. Nou, we weten dat is de afgelopen maanden niet gebeurd bij al die bedrijven. Dus dit zat er inderdaad aan te komen. Ja. Dat ze nu gaan zeggen, nou, dan moeten jullie maar gaan betalen. Ja, behoorlijk hoge bedragen kunnen dat worden. Dus die kunnen oplopen tot in totaal €200.000. Hoe hebben ze dit vastgesteld? Ja, ze hebben gewoon gekeken naar al die bedrijven. Wat hebben ze nu aan hulpmiddelen? En wat ontbreekt er nog? En wat zou het kosten om die hulpmiddelen aan te gaan schaffen? En dat is ongeveer hetzelfde bedrag als wat ze aan boetes moeten gaan betalen. Dus het is een prikkel voor die bedrijven om te zeggen, nou, laten we dan maar die investering gaan doen. Mm-hmm. Want dan krijgen we tenminste wat voor terug, in plaats van dat ze die boete gaan betalen. Eén bedrijf gaat het om 65.000 euro. Dus dat is een redelijk bedrag voor zo'n klein bedrijf. Wat ze dus ook gewoon in hun eigen mensen in hun apparatuur kunnen gaan steken. Ja, ik zie dat. Ik lees dat de arbeidsinspectie binnenkort een boete gaat geven als die niet heel snel zorgen voor de verlichting van het werk. Hoeveel tijd hebben ze dan gekregen? Nou, ze hebben nog 2 weken om te reageren. Zo moet het dan formeel. Dus ze kunnen een reactie sturen. En dan gaat de inspectie die reactie nog bekijken. Dus de verwachting is dat als er niks gebeurt, dat er over een maand de eerste boete zullen worden uitgedeeld. Ja. Tenzij die bedrijven erin slagen om binnen een maand nog allerlei apparatuur aan te schaffen. Ja, hoe schat jij de kans in dat ze dat binnen die tijd op orde hebben? Nou ja, ze hebben dat de afgelopen maanden niet gedaan. Eigenlijk, ze weten het al sinds september. Sinds maart ligt er al een eis. Dus dat hadden ze de afgelopen 6 of 9 maanden ook al kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. Dus de kans dat het deze maand lukt, lijkt me niet zo groot. Dankjewel. Onderzoeksjournalist van de NOS, Ben Meindertsma. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor verwelkom ik Jan Koster uit Uithoorn. Een heel goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U bent 86. U bent al lang gepensioneerd en u bent hier een veelpleger, begreep ik. Ja. Ja. Heeft dat 3 keer eerder meegedaan? Ja. Laatste keer was wel in 2019. Spreken we nog voor de coronacrisis. Hoe zat u toen in de wedstrijd? Toen had ik 70 punten. Oké. Okay. Had ik niet gewonnen. Niet gewonnen? Nee. Oké. Okay. Nog nooit gewonnen in al die 3 keer? Jawel, niet. 1 keer. Oké. Okay. Met hoeveel punten? Met 77. Met 77. Nou, als u nu 77 punten scoort, bent u al een heel end ook. Want de hoogste score tot nu toe was die van dinsdag met 70 punten. Ja, neergezet door Frank Bokkers. Ja. En die heeft u ook eerder aangetikt. Dus ik zie kansen. Nou, ziet u die ook? Ik ga mijn best doen. Oké, heel veel plezier. Bijna de hele oppositie heeft vandaag het vertrouwen in premier Rutte opgezegd. Laat het schild zakken en laat zien wat dat met u gedaan heeft, minister-president. Ik ben niet iemand die snel de tranen laat zien. We willen nu oprechte emotie zien bij de premier. Dat is iets waarmee we elke dag opstaan en weer gaan slapen. En dat kan ook een beetje een stijlverschil zijn. Dat ik misschien de emotie niet heel erg op de... Rutte zegt dat hij onderdeel wil zijn van een oplossing. Dat vind ik verschrikkelijk. Niet voor mezelf, dat vind ik verschrikkelijk. Omdat we proberen dit mooie land verder vooruit te helpen. De emoties liepen gisteren hoog op bij het debat over Groningen. Maar premier Rutte overleefde een motie van wantrouwen. Vraag 1. Rutte had het in de Kamer over 2 emoties die hij voelde. De eerste was boosheid. Wat was de andere? Schaamte. Ja, klopt, dat was schaamte. Was overigens niet voldoende schaamte voor de premier om af te treden. Vraag 2 dan. Staatssecretaris Hans Welbrief van Mijnbouw beloofde de Groningers sneller en eenvoudiger te gaan helpen. Zo zei hij te gaan kijken of het mogelijk is om het schadebedrag dat nu wordt vergoed, zonder dat er onderzoek nodig is, te verhogen van 40.000 euro tot welk bedrag? 60.000. Ook goed. Volgens Welbrief zijn er nu nog mensen die net buiten de boot vallen namelijk. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Federale aanklagers hebben voormalig president Trump van de Verenigde Staten per brief laten weten dat hij onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek draait om geheime documenten die Trump meenam uit het Witte Huis. Hij zou ook geprobeerd hebben te voorkomen dat ze werden gevonden. Er komt dus een onderzoek naar oud-president Donald Trump vanwege het meenemen van vertrouwelijke documenten. De speciale aanklager zou op het punt staan om een aanklacht in te dienen. Meld welke nieuwssite? CNN. Politico. En dit onderzoek gaat dus over geheime documenten. Ondertussen loopt er ook nog een ander onderzoek, namelijk naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers en de rol die de oud-president hierin heeft gespeeld. Komen we bij vraag 4. Trump is nog steeds van plan om mee te doen aan de presidentsverkiezingen in 2024. Hij is niet de enige. Hoeveel republikeinen hebben zich inmiddels openlijk kandidaat gesteld? 3. 10. 9 mannen, waaronder Donald Trump en zijn oud-vicepremier Mike Pence, en 1 vrouw, namelijk Nikki Haley. Komen bij vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Tot het duidelijk is gebleken, mag jij wel of niet Europa in, zul je in een door de overheid gecontroleerde omgeving moeten blijven. Wie is dit? Staatssecretaris Van den Burg. Heel goed. Ja, vrij specifiek stemgeluid heeft hij. Hè? Dat is altijd fijn voor dit soort quizspelletjes. Ja. De staatssecretaris van Asielzaken praat vandaag in Luxemburg met zijn Europese collega's over 2 voorstellen om het Europese hoofdpijndossier over migratie aan te pakken. Vraag 6 dan. Een van de voorstellen die in Luxemburg op tafel ligt gaat over de verdeling van asielzoekers. Landen zouden moeten kiezen tussen het zelf opnemen van vluchtelingen of het betalen van een vergoeding aan landen die wel mensen opnemen. Welk bedrag zou een land moeten betalen per vluchteling? Dat weet ik niet. 20.000 euro. U heeft tot nu toe 3 punten. Bij de volgende vraag kunt u dat lekker opwijzelen, want u komt nu bij de hintsvraag. En u krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Ik kan niet lijden, want nu ben ik zelf aan het lijden. 3. Het was een hele operatie, maar het komt vast goed. 2. Toch bedankt voor de bloemen. Veilbrief. Nee, we hadden nog voor 1 punt. Gisteren werd ik succesvol geopereerd aan mijn buik. We hebben het over Paus Franciscus. Ja, ik kan niet lijden, want ik ben nu zelf aan het lijden. Hij leidt de Rooms-Katholieke Kerk, maar is nu pijn aan het lijden. Dat was de hint. Eens even kijken, meneer Koster. Ja, 3 punten in de factor. Dat betekent dat u 24 vragen goed moet beantwoorden. Gaan we niet redden. Om aan kop te gaan. Nee, aan kop kunt u niet meer gaan, maar u kunt nog wel een beetje lol beleven, toch? Aan het kanon. Ja hoor. Zullen we? Ja. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Welke voetbalclub won gisteren de Conference League? West Ham United. Yes. Welke politieke partij heeft voor het eerst een tv-spot gemaakt? SGP. Ja, hoe heet de advocaat die bezig is met de verdediging van Ridouan Taghi? Rupertino. Ruperti. Welke wereldstad heeft op dit moment de meest ongezonde lucht ter wereld? Amsterdam. New York. In welk land wordt een wet voorbereid die het dragen of verkopen van nazi-symbolen verbiedt? Australië. Ja. Voor welke club gaat Lionel Messi volgend jaar spelen? Miami Inter. Ja. Een 16-jarige Nederlander is opgepakt voor het plannen van een aanslag in welk land? België. Ja. Waarover maken 3 op de 10 volwassenen zich volgens het CBS zorgen? Een inkomen. Financiële toekomst. Welk voetbalicoon roept in een persoonlijke brief de voorzitter van de FIFA op om spelbederf en wangedrag aan te pakken? Van Basten. Ja, welke club is vandaag de tegenstander van FC Twente in de finale van de play-offs om de Europese voetbal? Dat weet ik niet. Sparta, de topman van welke nieuwszender is per direct opgestapt? Pas. En dat was CNN geweest. Nou, toch nog 7 vragen goed. 21 punten. Nog een keertje terugkomen. Ja, zeker. Zou ik zeggen. Heel erg bedankt voor het meespelen. Jan Koster was dat. Ook heel erg veel dank aan mijn spraakmaker vandaag, Marion Siebelink. Fijn dat je er was. En ook dank aan Pepijn Rezer. Fijn dat jij er was. Succes met de tentoonstelling ook. Zometeen hier op NPO Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Op de dag dat de Tweede Kamer op dit moment zelfs debatteert over de voorjaarsnota, waar veel kritiek op was. We sturen erg dicht langs de vangrail, zei de Raad van State al. Bericht Eurostat dat de eurozone onverwacht in een recessie is beland. Alle reden om te gaan praten met Hans Hogevorst. Onder meer oud-minister van Financiën, zo in Sven op 1. Dat is zo meteen. Heel erg bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Een hele fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV.